Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 83. adása. Egyelőre csak önkettel ülök itt. Igen, mert Ádám egy kicsit késik, negyedik vendégünk meg nincsen. Na most miért nincsen? Hát azért, mert senki nem ér rá. Egészen borzasztó állapotok vannak, én azt hiszem, beszélnek erről a válságról már mióta. Én mindig mondtam, hogy ez egy maszlag, de pontosan azért, mert sokat mondogatják, az emberek előbb-utóbb elhiszik, hogy tényleg válság van. Akkor nem mennek sehova, meg nem vesznek semmit, meg föltözverik a garat, vagy fogukhoz, vagy fogukat is a föltöz, fűhöz, mit tudom én, mindent vangosnak mindenhova, kinyugva a szegények már. És ugye ez a vége, hogy még az ilyen közösségi kezdeményezések is, mint a Bombagyár, hát bizony egy színvonal esősön megy keresztül, ha teszik, hanem nagyon furcsa. Ezer okból. Ezer okból. Csak ugye minden, mindennek van egy eredete, és az valóban. Van egy eredete, így van. Valóban az nem csak a válságnak is van egy eredete, és az megint ugyanez szerintem, hogy... Hát arról fogunk beszélni az elkövetkezendő kicsit. Minden följebb és följebb viszont, és akkor a vége az ugyanaz, amit már x éve mondunk, értékrendi válság, meg stb. Nem csak az értékrendi, mert azért az, hogy mit teszik valaki, az is fontos. Itt van egy csomó emberke, ugye, aki rendszeres vendég volt a Bombagyár rádióban, néha még előfordulnak. Ugye mindig tudtunk valakit hívni, hát amikor még egy kicsit jobbak voltak a viszonyok. Most például a csapatnak a fele azért nem ért rá ma eljönni, mert vagy dolgozik végre valahol, mert nem azért, mint egy Turingerek lennének, akinek eddig nem volt munkájuk, de most már kullára meg kell becsülni. Vagy azért, mert kepeszt valahol, hogy legyen munkája, vagy azért kepeszt valahol, hogy valamiből nincs ereje ahhoz, hogy egyet megmozduljanak. De mondom, én az értékrendet úgy értem, hogy nem nekik nincs értékrendjük, hanem mert nem volt értékrend, egy ilyen társadalmi rendszer alakult ki, nem Magyarországon, a világon. De még a társadalmi rendszerrel sincsen baj alapvetően annyira, mert 3 éve is ez a társadalmi rendszer volt, amikor elkezdtük. És akkor jó volt? Hát nem, ezt nem akartuk megváltoztatni. Hát ez lett belőle. Ez magától. De nem mi változtattuk arra fele, mert mentünk volna. Igen, igen. Tehát ez nem a szebb jövő, amit vártunk, hanem el kéne kezdeni a jövő. Segjövőt, igen, gyerekek, megkaptuk, köszönjük, meg a szőkenőt, azt még mindig nem, de várjuk szeretettel a jelentkezőket. Nem szóval az a probléma, hogy talán el kell kezdenünk csúnya jövőt kívánni, és akkor szebb lesz, vagy nem tudom, lehet, hogy valami kontraszelekció történik. Most azon keseregtem idefelé jövet, hogy magát ezt a közösséget is, ami alapvetően non-profit, és tényleg, ha van költsége, akkor filléres dolgok, most nem pont az emléktáblára gondolok, amit persze majd elmondom, hogy mi van vele, tehát nem pont ilyenekre gondolok, mert azok nagy kezdeményezések, hanem ugye hétköznapi működés. Például a kokádék most nem kinyomtatva hoztam el a műsortervet mindenkinek, mert minden egyes alkalommal legyen 1000 forint körüli költség a legközelebbi másolószalomba, majdnem, hát mert általában rohanok és nincs időm nyomtatni, mert nincs is otthon most nyomtatom, mindegy, ez is egy hosszú történet. Most a laptopról nézzük. Jó, hát ez még elmegy, mert a laptopot úgyis ide kell hozni. Nem, ide tudunk BKV-zni. Ide tudunk BKV-zni. Én bicikliztem, de ez mellékes, meg azért szerencsére a buszon még nincsenek ellenőrök. Ha vannak, akkor meg úgyis megvernek, tehát nem kell egy akkor se. Egyébként múltkor egy hatalmas élményem volt, idefelé jöttem busszal, és felszálltak ilyen iszonyatos nagy tagbaszakadt állat ellenőrök, tehát az a fajta, aki így agyon nincs jegyet. Ez nem duma, hát ezt szokták csinálni. És így ment végig mindenki így félve adta a kis narancsága tetliét, hogy életben szeretne maradni, elér hozzám, most nekem persze nem volt ilyen tetlim. Az ürge így lenéz rám, elvigyorodik. Szevasz, ki lesz a 23-án, itt csak a rendőröket, ki lesz? Hát igen, persze, kint leszek. A király, szebb jövőt, király, igaz, olvasok a Bombagyár, király. És lesz hát, na hát így úsztam meg, tehát azért valamire csak jutott. Valami előnyünk azért szállt. Valami előnyünk, ezúttal is üdvözlöm a kedves hallgatót. Igen. De mondom, szóval ez egy kicsit azért elkeserítő, hogy egyrészt akiket hívnánk, akiket szoktunk hívni, azok egyre gyakrabban azért nem érnek rá, mert a megélhetésükkel kell foglalkozni, és ezt mi is érezzük. De nekünk is élnünk kell valamiből, nekem például sokkal többet kell foglalkoznom a dolgaimmal mostanában, hogy legyen valami. Milyen jó lenne, hogyha a szociális háló az létezne ezen az oldalon is, mármint így, hogy valamennyire... Egyébként ne csak mi panaszkodjunk, bocsánat, még azért mi istenesen vagyunk. Azért fölhívnám a figyelmet két barátunkra. Az egyik az a Frejtli Tibi, aki korábban volt a rádióban, ő az, aki azokat a gyönyörű fényképeket árulja a Lánchídon, a Székely srác. Egy nagyon művelt, nagyon kedves ember, de hát ugye őt megismerhettétek egy korábbi, még a nyár előtti adásunkban. kérem szépen, ő jelen pillanatban is a Lánchídon tartózkodik, ott árulja a fényképeit, és szeretnélek titeket megkérni, hogyha valakinek apró ajándékot szeretnétek, akár karácsonyra, az ugye közeledik, akár születésnapra, bármire, menjetek ki a Lánchídra, és a Fejtli Tibitől vegyetek egy 1000 forintért egy szép erdélyi fényképet, gyönyörű művészi fényképek ezek. Lehet hozzá egy keretet venni 500 forintért, akármelyik ilyen micsodába, ezekbe a fotóholban, meg mit tudom én. Nagyon kedves ajándék, és én úgy hiszem, hogy bármelyik magyar társatok nagyon fog örülni, ha ilyesmivel lepitek meg, és nem fog rámenni ingetek gatyátok. Ah, igen, a zajból nyilván kitaláltatok, hogy most is a Nemzeti Kávéházban vagyunk, és egy kicsit hangos lesz a zene, de nem baj, mert közelebb vagyunk. Igen, hát attól dolgok. Tehát én is mindig, amikor virágot vettem egy fölnek, akkor nem a... Persze virágboltba is veszi az ember, mert ott is rendes magyar emberek dolgoznak, de csak mész haza és találkozol ezekkel az öreg nénikkel, akik éppen nem cigányok, hanem csak rokkan nyugdíjasak, és alapvetően amúgy gyógyszeren is pénzük, és tárolgatják a kis házi virágjukat. Miért ne vennél egy növényi szaporítószervet, hogyha éppen úgy gondolod, hogy a hölgy annak örülni tud. Ha van rendőrigazolványod, le is foglalhatod. Le is foglalhatod. Nem, én viperát foglaltam ezt cigánytól így, mert... Az úgy jó. Miért ne? Mindegy. Ez zajlott régen az élet, most már nem. Igen, most már annyi viperánk van, vegyetek viperát. Szóval én ma lecsukottam egy cigány, de ezt majd elmesélem a bombagyára. Szóval igen, tehát Rejti Tibihez menjetek és vegyetek fényképet, a másik pedig, hogyha netán az Oktogonon jártok és újságra vagy mobiltelefon töltésre van szükségetek, van ott a Subway mellett egy újságos bódéna, ott is egy nagyon kedves magunkfajta srác árul, egy öreg tradisel. Nagyon jó gyerek. Nagyon jó gyerek, szoktunk vele zsidózni, menjetek oda és vegyetek újságot meg ilyesmit, mert tényszerűen ez így van, hogy az újságosok nem élnek már meg, mert nem vesznek újságot. De a srác olyan el van kenődve, mert nem tudja, hogy mihez kezdjen. Úgyhogy mobiltelefon töltésért és újságért a Oktogonra tessék menni, és nem mondjuk a Relay-be vagy a Tesco-ba, oda csak robbantani. Ja. Viszont az, hogy elmenj az Oktogonba, vagy Oktogonhoz, valamelyik nap mentem, mindegy. Ha veszel csak a metróra jegyet, mert mondjuk muszáj, vagy úgy gondolod, akkor már az ilyen 600 forint oda-vissza. Tehát azért vannak itt dolgok, de hát majd nem tudom, jön a szebb jövőt. Nem is mondom. Jó. Február 26-án Kuruc-info fel. Így van, ezt azért szeretném elmondani, mert nyilván tudjátok, ki nem tudja. Hát igen, Kuruc-info ezt írta, én azt mondom, hogy ez nem igaz. Erre ez a Molnár Balázs nevezetű ember mind megfelelhet a fővárosi bíróság előtt. Hát nyilvánvalóan, hogyha igaz az, amit ő állít, akkor bizonyítani is tudja. És itt nem arról beszélek, hogy itt eljátszogatunk a bizonyítható, nem bizonyítható témakörön, hanem ha ő tesz egy állítást, például azt, hogy engem jogerősen elítéltek választási csalásért, akkor nyilvánvalóan bíróság előtt is be tudja mutatni ennek az okiratait, hiszen akkor nyilván ez az ítélet létezik, vagy legalább hivatkozni tud rá. Hát ha nem, akkor sajnos a Kuruc-info hazudott. Tehát azt itt érdekel, az 2010. február 26-án a fővárosi bíróságon megjelenhet, kint lesz majd természetesen a túra szervezőben. Egyébként nem hiszem, hogy bármelyik hallgatónkat különösebben érdekelné már, amit a Kuruc-inforról mondunk, de a reakció küldött egy álhírt a Kurucnak, arról, hogy így zsidó szálloda meg úgy, ugye egy kis igazságmagba belerejtették a hülyeségeket, főoldalasszik lett a Kurucon. Olvasói levél. Érdemes elolvasni, hogy gyakorlatilag egy légből kapott levelet egy az egybe kitettek cikként. Örülök. Nagyon jó, hogy ezen emel remek és igényes sajtótermék csecsén nő föl a magyar, úgyhogy ez megnyugtató. Ez azt jelenti, az igényesség, az nem a prolikra építünk, ugye? Tudod, mi teszem be a Kuruc-infónak a főszerkesztőjéről, így főleg a Jobbiknak ajánlom figyelmébe, hogy mehet, így az vannak mások, és akire ez nyugodtan élik, hogy az a szápa, amelyik a tenyeredből eszik, előbb-utóbb a lábadból is fog. És megjött Ádám! Szervusz Ádám, fáradj ide közénk, itt ez a fotel a fiéd. Elkezdtük a bevezetést. Vigyázz ott a szápa, ne rázd ki. Mert az úgy olyan érdekes. Meg azt kérdezik, hogy hogy jött? Jó a kedv? Jó, múltkor. Ugye? Na majd, akkor most majd segítünk. Vigyázz erről, előtt keseregtünk. Igen, azért kezdtük el egyébként az adást, mert itt már gyakorlatilag ott voltunk, hogy átmegyünk MO-ba és vagdossuk az ereinket. Inkább elkezdjük az adást, és az elején keserjünk egy jó adagot. Viszont, hogy a jó hírek is térjünk át, ellopták a hollán emlék. Ja, ez nem a jó hír. Bassza meg. Ne üsd az osztatna, visszamszik a mikrofonba. Szóval ellopták a hollán emlék táblát, erről már mindenki tud, aki a bombagyárat olvassa. Képzeljétek el, még olyan nemzeti médium is volt, amelyik leközölte, például a Barikát, köszönjük szépen, máshol, hát ja, meg azok ezért a Hunyhíren is lehozták. Szentkoron rádió is nagyon jó. Egyébként arra voltam kíváncsi, azért nem küldtem szét sajtóközleményként kivételesen, mert kíváncsi voltam a nemzeti médiumok reakció idejére. Hát Jelentem, a legtöbb médium reakció ideje, a többi nemzeti médium, azért annak sorolom be magam, még hogyha nem is tartozunk senkihez, majdhogy 24 óra volt. A barikád volt a leggyorsabb, még egyszer köszönjük. Mondjuk a barikádon voltak ilyen érdekességek, hogy a Holland Assembly összetöréséről szóló előző cikk az egy időre eltűnt valakinek az utasítására. Nem tudom, ki lehetett ez a valaki. Hát ez nem hiszem, hogy el. Aki egy ilyen cikket eltűntett, még arra is képes lenne, hogy MSZNP-seket hívjon a Jobbikba belőle. De hogy lenne, nem mondj már ilyeneket, tehát ez nem, hogy csinálnának ilyeneket jobbikosok. Azok olyan jó gyerekek, ezt szeretném. Mindig azt mondom, a két elődöt ki kéne cserélni egymással, na mindegy. Nem, természetesen a Juhász elődre gondoltam, az a Nebutigúat. Igen. Persze, ez a tehitte mindenki. Na mindegy, szóval ellopták a Holland emléktáblát. Ezzel kapcsolatban annyit, hogy nagyon jól látjátok azt, hogy mi ebben most olyan nagyon látványos lépéseket az elmúlt időben nem tettünk. Noha én megígértem azt, hogy lesz egy olyan szintű összefogás, mint a Holland Ernő utcai tüntetések idején. Hát ez a holland dolog, ez nekünk, ebben jók vagyunk. Nem felejtettük el, és azt se felejtettük el, hogy mit ígértünk például azoknak, akik az Index fórumán szervezték a tábla tönkretételét, bár valószínűleg, hogy a leveréséhez nincs közük, tegyük ezt hozzá, a leöntéséhez, a festéke leöntéséhez. Mert ugye ez erőszak csak akkor hiteles, ha céltalan. Mert igen, amúgy olyan normális. Nem, meg lesz ez. Természetesen, amikor azt mondom, hogy óriási pofont fognak kapni, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy én oda megyek személyesen az egyikhez, és olyan pofont adok, hogy leszáll a feje. Ez teljesen elképzelhetetlen, de alapvetően vannak finomabb módszerek is. Ugye a Holland Ernő utcai tüntetésnek se az volt a lényeg, hogy szétvertük a Broadway egy irodát, aztán mégis mi győztünk. Hát mondom, Hollandban jók vagyunk, figyeljétek a híreket, lesz összefogás, lesz új tábla, egyelőre nem gyűjtünk rá pénzt, lesz majd gyűjtés is természetesen, hiszen nyilván az új tábla is pénzbe fog kerülni, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szeretne a hollánok emlékének adózni, mármint hogy úgy, hogy meg is maradjon az emlék, meg legyen tábla, az majd meg fogja erre kapni a lehetőséget. Egyelőre a holland tábla tövében találjátok meg Frejtli Tibit, még egyszer mondom, ezekre a gyönyörű erdélyi fényképekkel. Volt holland tábla tövében. Igen, van szervezés, még egyelőre nem publikus, hogy mi történik és hogy történik, nem véletlenül nem az, sajnos nagyon sok ellenségünk is van, de nem hagyjuk sem válasz nélkül, sem további lépések nélkül a dolgot. Igen, jó, akkor jó az élet, ha zajlik. Mint arról, hogy milyen gyors a médiának a reakciója, múlt héten teljesen más ügyben, lényegtelen is kellett sajtóközleményt kiküldenem, és figyeltem, most nem is részletezem, teljesen mindegy, hogy milyen reakciódőkkel dolgoznak az oldalak. Volt egy-két óra alatt, a hírszerzőként kifejezetten jó, tudták, hogy tőlem jött, és még ők leközölték, tehát csak így ennyit erről. De például egy Origó már nem volt hajlandó, az már átvette máshonnan, aki leközölte. Nem tudom, hogy ki, hol ki dolgozik, tehát te nem is érdekel, csak azért sok mindent elmondja, hogy egy hírszerző egész jól le tudta közölni. Na most a hírszerző egy roppant érdekes dolog, mert hát, hogy úgy mondjam, ők a liberálisok bombagyára. Mert néha meglepően korrektek, például most is nagyon korrektek voltak, annak ellenére, hogy az egész holland táblás cirkusz valószínűleg tőlük indult, hiszen nem nagyon figyelt volna föl erre a fővárosi önkormányzat, hogyha nem kezdenek oknyomozó riportok kilogatásában, hogy hát hogy lehet ott egy ilyen tábla. De nem is azt, hanem most, hogy ugye Makón összetörték egy rabbinak az emléktábláját, hát nem szép dolog, de hát összetörték, és azzal egy cikkben lehozták azt is, hogy egyébként ugyanazon az éjszakán meg a holland táblát is összetörték, tehát a kettőt szépen egymás mellé tették, egy teljesen korrekt cikkben. No, ez ilyen. Hétvégén farm, lovak, stb. Így van, ez a mondat szerepel a műsortervben, a többit pedig a bombagyár.hu-n jelenleg is elolvashatjátok. Az ökofarmra megérkeztek a huculovak, és a hétvégén várható, hogy megérkeznek a kecskék, illetve a tehenek. Remélem látszik rajtam az izgalom. Nem nagyon, de vicces ki aszfalt betyárok, ezt nem nagyon tudjuk átélni. Nem viccelek, egyébként nagyon-nagyon egy inspiráló dolog egyébként az ökofarm. A tehén lila, az áram a konnektorból jön, a tej pedig a dobozos. De aki esetleg akar ilyen tehénbe csomagolt tejet látni, esetleg kóstolni, hát mondjuk a tehenet még nem ígérem meg ezen a hétvégén, de a lovat az igen, mert az már ott van, a három dalok. Azt is meg lehet kóstolni. Nyereg alá szoktatott húszú ló, csak nyereg nincs még rajtuk, de lehet rajtuk lovagolni ennek ellenére, aki megbírja ülni szőrén, nem túl veszélyes, hiszen elég alacsony kis lovaskákról van szó. Tehát aki szeretne velünk jönni lábatlanba, az jöjjön velünk lábatlanba, bővebbet a bombagyár túra szervezőjében. Most éppen Tihamér barátunk szervezi a leutazást, de ott leszünk mi is. Jó lesz. Ló, meg minden, meg építünk neki kis tálót, ez lesz a lényeg, ami nem egy különösen nehéz dolog, mert szalmakockából lesz, csak föl kell egymásra pakolni, meg rátenni valami deszkát. Elképzelhetjük, hogy milyen jó együtt. Igen, és ha lesz, lehet hinni, ha lesz le csajok, akkor azokat el lehet rángatni mindenhova. Csajok, igen. Mert arról híresek, hogy részt vesznek bármilyen tevékenységben. Hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a nők, hol vannak a Nem, de mindig azt mondom, hogy... Eredményed, annál még, tehát megbeszéltük, és kiderült, hogy hol vannak, de annál még, még radikálisabb véleményem van azóta. Jó, most ezt újra kell rugózni, ezt a női témát? De hogy kell újra rugózni? Nem rugózunk rajta. Nem csak, nem, semmi probléma nincsen, csak utána nem értik, hogy miért, nek, tehát velük úgy miért bánnak. Nekem volt egy ismerős, nem, aki rossz döntéseket hozott az életében így férfi téren, és mindig tőlem kérdezte, hogy ez, hogy, miért, hogy őt miért bántják, mert neki miért rossz. Én azt mondom, hogy mert ezt csináltad? És nem értette, és most is kérdezte tőlem egy lány, hogy hát nekem így volt rossz, úgy volt rossz, elég rettenetes dolgok történtek az életében, tehát képzeljétek az erőszakot és mindent, ami legalább ilyen durva, és hát mondom, mert itt és itt és itt rossz döntéseket hoztál, és azt mondom, hogy jé, tényleg, ilyen hülyék a nők, mondom, nem hülyék, csak így jött össze. Csak így jött össze a dolog. Az a helyzet, hogy nem is hiányzik nekem ilyen injekciós saj, most nem feltétlenül úgy injekciós, hogy túl tetováltat magára, hanem tényleg nem. Arról szól olyasmi, tisztelet mindenkivételnek hangsúlyozni, mint például a futball táborokban, és azért járnak általában lányok meccsre. Most egy ilyen szurkolótáboron ilyenekben részt vesznek. Tényleg a döntő részük, de tisztelet mindenkivételnek, hogy lekurassák magukat a könyvtárdal. Persze. A nemzeti oldalra, vagy egyesült egyes oldalra úgy szintén azért jönnek. Hát jó, csak igen, tudom, nálunk szokott. Van kivétel, persze, de ezt hadd nekem mindig elmondani, igen, van. Viszonylag pozitív azért, hogy amúgy viszont, ha megismerkedsz egy lányom, milyen érdekes tud lenni, hogy amúgy kiderül, hogy amúgy elég egyet tud érteni, csak nem veri a mellé, mert hogy azt verte, vagy ne vert, hanem de, tehát alapvetően nem. És akkor szóval nem minden nő hülye, de mondjuk attól is egyébként rosszul vagyok, egy kedves bombagyár szerző, mindegy, akkor nem nevezem meg pont, senki fogja tudni, szóval akkor átviszi magához az aktuális nőt, aki megkapja a szerintem engem sért, vagy általam elfogadhatatlan, de ugye általa biztosított tiszteletet ezek a nők iránt, nem tudom, volt értelme ennek a mondatnak, de már eléggé részterejel jöttem ide. Szóval akkor mindig kiteszi a mennyszámpot az asztalra. Ja, soha egy lány se fordult vissza. És igazából ezzel mindig gondolkodtam, mert én meg akivel megviselkedtem egy lányjal, neki mondtam, hogy két dolog nem fog nő miatt, három dolog nem fog nő miatt megtörténni. Az első kettő, hogy nem jön le Horthy Miklós és Adolf Hitler a falról, a másik, hogy nem jön le a bombagyárgyűrű, csak hogyha ez jegygyűrű kerül hozzá. Na most az első kettő az nem volt igaz, mert lejöttek a falról ezek az emberek, bizonyos okok miatt. Bombagyárgyűrű még van, de mindegy, és ő azt mondta, hogy jó, hát akkor az az őt zavarja. És ezt jobban tisztelem. Nem a Horthy Miklós zavarja őt, csak ő ezt nem. Ez nem foglalkozik, nem érti. Nem, ő ezzel nem foglalkozik. Ő nem hülye, hanem ez, tehát ő 10x évesen nem ezzel van elfoglalva, hála az égnek. Hát, ha nem lesz egy olyan kiégett szar, mint én, hanem ő a saját életét találkozik a létével. Van, aki 16, van, aki 25 évesen, ő mondjuk 10-11, és elkezd gondolkodni azon, hogy van lét, meg vagyok én, meg vannak az ember, tehát megpróbálsz így élni. És ő nem ezzel foglalkozik, de azt mondta, hogy mivel nem érti, ezért még ez neki nem tetszik. Pont. És ez halálra tetszik, hogy megmondta, hogy neki lehet, hogy nem tetszik, hogyha közben ő Adolf Hitlert kell, hogy nézze. Korrekt. Mert hogy odajön egy lány, és semmit nem mond, és most a föl se húzza a szemöldökét, lehet, hogy azt kirúgdosom az ajtón. Uh-huh. Mert nincs véleménye. És azért van pozitív oldal is. Ez is mondjuk you got a point, man. Egyébként majd elküldöm, most megvan PDF-ben végre, és ezt az olvasóknak is mondom, a Horthy Miklós emlékiratai, amit nagyon sokan keresnek, de könyvformában szinte hozzáférhetetlen, nem véletlenül. Tehát örömmel jelentem, hogy ezt ki fogom tenni, sőt, mire ezt az adást hallgatjátok, valószínűleg már kint is lesz a bombagyáron, úgy, ahogy néha kirakozgatunk könyveket. Na nézzük az olvasóval a kerelmet. És én nem érhetetlen csak lehetek az antikváriumban. Hát igen, de ki az, aki antikváriumban van, ide járnom végignézni, meg ott is most egy-két példány talál. Nem úgy rendesen, ahogy kirakják a könyvesboltokba, így nem találok. Ádám, antikvárium könyvtár. Te ilyen helyekre küldenéd el a mieinket? Azt kell szétverni? Menjenek az antikváriumban, minél művelet szívják be a fornak a szagát, az mit gondolkoznak fassájuk. Ne égessenek már le. Tök jó. Én el vagyok az antikváriumban, tök jó egyébként. könyvet hoztak, olyan jó könyvet hoztak, gyerekkoromban volt könyv, mindegy, hogy miről szól, nagyon érdekes, mert ilyen a véletlenek, mert a mostani életemet is befolyásolta valamennyire, de eltűnt, vagy kidobódott, vagy nem tudom, és megrendeltem antikváriumtól, és rendesen előkerítették fél év volt. És valami fél év alatt így előkerítették, van belőle egy darab halálja minőségű, 80-as évben volt 300 valány forint, és odaadták 800 forintért, postáztak, és kaptam el egy ajándékkönyvet. Ez egy halál nagy élmény újra megfogni. A nosztalgiának, most nem akarok filozofálni, mert dögöljek is meg, de ugye szerintem a nosztalgia az egy olyan dolog, amit csak párban vagy csapatban lehet végezni. Ha egyedül csinálod, azt önsajnálatnak hívják, de mégis, amikor megfogtam a kezembe ezt a könyvet, amit fejből tudtam az egészet gyermekkoromban, akkor egy fura érzés kellett hatalmában. Kicsit veszélyes, mert lehet, hogy csalódsz, hogy ez volt, ami ennyire fontos volt nekem. De én szembenéztem vele, és nem pont azt mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és valamerre elindított kis 6-8 éves koromban. De most én kurvára rövidlátó vagyok, de a Jónás Levente jött be, ugye? Na, hát az az érdekes, hogy ő most nem jött el az adásba, mert még nem, de amúgy itt van, tehát ott ül a szomszéd, nem szomszéd osztam el, hanem így jó messze a terem másik végén, de hát mi az egészen a sarokba ülünk, hogy ne legyen nagy ez. Fúgy, amúgy a politika. Fúgy, ne beszélj, a mai adásban ne beszéljünk a politikáról. Akkor az adás közelet, az úgy, hogy ennyi volt. Na mindig az olvasói levelek tényleg, mert most dicsérnek minket, ezt föl kell olvasni. Igen, a múltkori adásban lehet, hogy kicsit spleenes, tehát vagy emós a hangulat. Gábor írta, sziasztok, nyugi, van értelmes hallgatóitok is. Hol? Már értettem az, van persze, tudjuk, visszatunk. Ennyi volt egyébként a levén. De köszönjük Gábor. Köszönjük Gábor, Gabor. Ő Gabor. Vagyis azért tudom, hogy antikváriumba járni, meg ilyen könyvformátum dolgokat képzelni, hogy mi tudjanak a nagy megállítmányt egyeztetni. Nem? Hát, ez már utopisztikus elvárásnak. Halál komolyan mondom, hogy... De egy mondatot ír és leszik el. Nem, én esküszöm, halál komolyan mondom, ezt nem gondoljuk, mert én nagyon tudom értékelni ezen dolgokat, vagy tudtam. Most már leszarom, de egyébként én értékelem, hogy írtok jó dolgokat. Én már nem tudom olvasni, hogy a kivasználó magyarról. De hogy örültek, hogy visszajött? De ki? Mit? Hol láttátok? Nem, így tudunk és fogjuk. Jöttem egy rádióba, és így elmondom, hogy mennyire Jézusom. Nem néztem is sehova vissza. De egyébként nem tényleg, szóval nagyon én örülök egyébként, amikor pozitív dolgokat látok, hogy elmegyek egy kocsmába, és akkor ülök egy barátommal, aki egy kis szívét kijönt, és hogy megbeszélünk dolgokat, ugye akkor jött meg az a nagy igaz látásom, hogy bármilyen nőt nagyon könnyű megszerezni, de fogadd el azt, hogy a te barátnődet is nagyon könnyű megszerezni. Ezt mondtam egy srácnak, akinek pont ezzel kapcsolatban volt most egy rossz élmény, és nagyon boldog lett, úgyhogy berúgtunk. Ez mindig kell rá ok, vagy nem is annyira. És amikor kimegyek a kocsmából, biztos hallgatjátok ti, akkor köszöntök rám, hogy bomba gyermek, szevasz meg izé. Végigvárjátok, hogy hát nem tudom, berúgok, vagy hülyeséget csinálok. Tehát, hogy figyeltek, hát nem tudom, nem azt vállaltam, hogy beállok egy ilyen ketrezbe, mint egy majom is néz előttök. Oda lehet jönni szólni, tehát alapvetően örülök, mert meghívhatsz egy sörre, vagy megmondhatod, hogy dögöljek meg, vagy hogy jó fej vagyok. De ezt, hogy megvárjátok, amíg kimegyek, és az végén szóltok ott, összeszedjétek a kis bátorságot, hogy hatan odaszóltok egyébként köszi, ez nem segít, nem érzem magam jól, hogy állandóan figyeltek. Nem. Tehát ez így marad. Paranoiákra adok, hogy beülsz valóba, például pont itt a Nemzeti Kávézóba, és így nem tudod, ki ez, aki figyel. Megyek az utcán, és tényleg néha azt látom, hogy fiatalok, mert főként például erre egy idő után, x év után rááll az agyad. És megtorpan, és megnéz, és végig mér. Tehát ezek azok a nézések, amikor ugye te azt hiszed, hogy ki a tököd ki kilóg, vagy nem tudom, vagy a hajad rossz, de és ez gyakran. Tehát ez, és van, hogy csak ismerős vagy. Nekem az a szerencsém, nem nagyon szeretek szerepelni, ezt úgyse hiszik el sokan, de nekem nem. Amikor kijövünk egy riporttal, vagy bármi után a halál. Tehát a pákó után az ami történt, tehát a Dinamit TV fél percenként állígattak meg. Tehát ez van, akinek tetszik, nem tudom, egy idő után ez terhes tud lenni, meg nem tudsz elmenni egy lányjal valóban, mert akkor fölmérik, hogy írogatták egy ilyen blogon arról, és tudom, hogy rendes dolog tőlük, és amúgy értékelem meg, jó érzés is, csak akkor írek egy blogon, hogy vittem egy virágot ide és ide ezzel a villamossal ekkor. Meg hogy ezzel a villamoson láttak egy vonzó lányjal, ekkor és ekkor. Jézusom! És megismerkedtem egy lányjal, rákeresett a nevemre. Szerinted mennyi ideig magyaráztottam? De mit kellett magyarázni? Hát az én vagyok az ebi halfejű, buzi, náci, zsidó, cigány, vagy ilyenek, ez jó, nyilván most, oké. Okay. Az ebi halfejű, nem értettetett rád nézni? Ezt én is értem. Nem, tehát itt az a jó az egészben, hogy legalább én rá vagyok kényszerítve, hogy betartsam az erkölcsi világrendben, mert csak értelmes lányát tudok összeélni, mert a hülye az már elmenekül, már még meg se ismert, és már akkor. Úgyhogy nem baj, oda lehet összeélni. Értelmes, akkor meg pláne elmenekül. Igen, valahol a kertfélkezőt kell szállni valami, de kicsit lelki sérült, igen, azok szoktak engem szeretni. Hát megtaláljuk egymást. Devius is ír nekünk hasonló stílusban. Csak hosszan. Aki gondolja, menjen ki egy szendvicset csinálni és egye meg. Nagyon az Isten, felettébb érdekesre sikerült a legutolsó adásotok. Érdekes volt, mint szinte mindig. Ugyanakkor olyan volt, mint egy letargikus hangulatjelentés. Nagyon elszomorító, ugyanakkor érthető, ha ti is kezdtek elfásulni, belefáradni a szélmalom harcba, és abba, hogy nem csak, hogy szinte egyedül kell harcolnotok, mert az átlagember passzív út a korlátolt és félti azt a keveset, amit még nem vettek el tőle, de szemmel látható eredményét, pozitív visszaigazolását alig látja az ember a tetteinek. Ilyenkor persze felötlik a gondolat, hogy van-e értelme annak, amit csinál, és ha nem elég szilárd az értékrendje, vagy nem kap elég támogatást, akkor képes teljesen kiégni. Bloginom, mintha elhatalmasodna ez a dolog. Ha ezt még olyan magánéleti válsággal is fűszerezzük, amitől az embernek megrendül a világképe, és megdőlnek olyan dolgok, amikről azt hitte, hogy örök értékek, amikbe egész élete során kapaszkodhat majd, hát az nagyon vidám tud lenni. Rossz látni azt a keserű, cinikus kishitűséget is, amivel a rádióhallgatókat és saját magatokat szokás a bégyén ostorozni. Senki sem tökéletes. Ebben az országban hozzá kell tennem, sőt, nem homogén a BD közössége sem, és biztosan van olyan ember is, akinek ez elsősorban egy szórakoztató műsor. De higgyétek el, sok embert igenis érdekel a mondani valótok, és az emberek a mondani való mögött. Sejtésem szerint a hallgatóság 99%-a biztosan nem ül otthon egész nap a gép előtt, és nem várja úgy az adást, mint a megváltást. Nem petreng a földön unalmában, 10 percenként frissítve a BD oldalát, hátha történt valami. Nem ti adjátok nekünk a véleményt, mint az Blogin az első adás körül mondta, mert hogy nekünk olyan nincs, csak úgy kell adni. Ellenben érdekes személyiségnek tartunk benneteket, és értékesnek tartjuk azt, amit csináltok. Egyfajta megerősítés a rádió és a honlap, hogy nem vagyunk egyedül az értékrendünkkel. Blogi most gúnyosan grimaszol az értékrend szó hallatán. Örülünk minden egyes adásnak, mert végighallgatva az a megnyugtató érzés tölt el, hogy nem vagyunk teljesen számkivetettek a világnézetünkkel ebben a feje tetejére állított világban. Gusztustalan a sárdobálás, amit az úgynevezett nemzeti oldalon megy. Sejtem, hogy a tizedéről sem tudunk annak, amin keresztül kell mennetek nap, mint nap, annak következményeként, amit csináltok, amit képviseltek, de szomorú, ha a szimpátiánkból, a rokon szemünkből és a támogató szándékból csak ennyi érződik át. Elsősorban Bloginnak üzenem, kitartás, bár rohadtul lesz szarja. Gratulálok az eddigi munkátokhoz, szebb jövőt, Délius. Na, megettem a szendvicset, miről volt szó? Ez egy érdekes levél. Persze. Helyesen megírt levél, azért egyik. Van, aki le tud írni egy ilyen levelet, nagyon örülök neki. Hát akkor csak itt tovább irogassunk ilyen leveleket. Lehet, tehát jó. Én tudom. Az nem tetszik, amikor emberek azt gondolják, hogy ez, igen. Ő egyébként szerintem teljesen pozitívan látja, és tudom jól, hogy a hallgatóink nagy része írtó szépen látja, jól látja a dolgokat, csak nekem van egy olyan elképzelésem, mára is ezt mondta, de most nem akarok rá hivatkozni, hogy magányra kell magad nevelni. Nincs barát, nincs szerelem, nincs senki, családtag. Vannak persze nagyon szeretjük őket, de nem fognak megérteni. Nem lehet. Hiszen ami benned van, az csak benned van. Szerintem az embernek az egyik legnagyobb átka, hogy csak társas lényként, de kihimadár tud boldog lenni. Bármilyen legyenek barátaim, legyen szerelmem. Sőt, éppen a férfinak az a nevetséges helyzete van, hogy ő baráti társaságban is mindig magány, és majd ennek pszichológiai kutatások és alátámasztását nyújtják, benne is menjünk bele. De mindegy, szóval mindenképpen szükséged van a másra, hogy boldog legyél, de emellett mindig egy kicsit magad maradsz. Mert abban a pillanatban, amikor várod azt, hogy nem sokat, csak hogy rád mosolyogjanak, vagy bólincsanak feléd, akkor nem fognak. Azért nem fognak, mert nem tudjuk megérteni a másik fájdalmát. Amikor valaki, egy ember ugyanazt átélte, mint én, vagy átéli, vagy amit én, szóval amikor ugyanolyan emberekkel találkozom, azra kell rájönnöm, hogy ő másképp létezik, másképp érez, másképp gondol át dolgokat. Szerintem csak a fájdalomban vagy igazán magányos. És az egyetlen olyan dolog, ami csak is kizárólag a tiéd, és nem lehet tőled elvenni. És hát ilyen módon jók ezek a levelek, meg szépek, de nem tetszik, amikor valaki megpróbálja megérteni, hogy mondjuk velem mi van, mert teljesen jól érzem magam. Csak a végére csak egy úgy a picsát, nem írót is. Nem küldöm el, nem, csak ő azt hiszi, hogy nekem azzal van tök, ezzel vagy azzal vagy amazzal. Nekem nem rossz, nekem jó. Tehát nekem, én most teljesen jól érzem magam. azt hiszem, hogy annak rossz, amit képviseltem. Tehát nem tudom, hogy mit tudtam volna még létrehozni, vagy mire lennék képes. Egyesek szerint sok mindenre, ez nem lesz. Hogy ennek van-e következménye, fasz tudja. De az elmúlt három évben így húzzatok ki engem. Hogy akkor mi lenne, lenne más, vagy máshol lennék, valószínűleg a bombagyásra jelenne, vagy nem lenne rádió, vagy ez az amaz. Bizonyos dolgokat valóban nem kívánok képviselni, azért, mert nem bízom meg emberekben. Ilyen egyszerű. De nem rólam van szó, ez a válság, ez nem egy személyre. Ez azt hiszem az egész nemzeti oldalt, vagy nem nemzeti hülyeség. Egész országos és egész világot is jellemző válság, aminek ez egy kurva jó példája, meg látom, kezdve lehet vezetni, de én jól érzem így magam. Én azért csinálom, hogy nekem így jó. Nektek lehet, hogy nem. Bár szerintem ti is beszéljátok, és nem értjük meg egymást, nekem ez az alapja. Akik meg ezt okozzák, mindig azt szoktam mondani, hogy te, aki kép, tehát aki minősítesz engem, hát majd akkor minősíts, ha tudni fogod, hogy te ki voltál. Na akkor ezt most mindenki rakja össze magának, mély filozófiai értekezést hallottam. Én meg ebben erre iszom, igen. Igen, így áll még egyet. Akkor valami teatosodott, hogy én meg őt beszívok, mielőtt bejövök, nagyon jól érzed magad ettől, most tényleg. Nem, azt nem tudom, nem mondom, hogy attól, vagy ilyesmi. Egyébként meg erről annyit, hogy empátia csak abban lehet, aki már valóban átélt valamit. Tehát most ez egy olyan dolog, hogy mit tudom én, hogyha valakinek még nem értették ki a családját, akkor nem mondja azt, hogy együtt érez, mert nem érezhet együtt. Tehát most csak egy példa volt. De nagyon tetszik, mert tényleg látszik, hogy ő átgondolja, intelligensen végig gondolja, hogy igen, ez többről szól, mint amit látunk. Tehát ez nem egy hopp, ez már sajnos több, mint ahogy lehet, hogy nem ennek indul. Pont erről beszéltünk az adás előtt, hogy az a baj a bombagyárnak, és ez már előfordult korábban is egyébként, például velem még régi blogomon, hogy elkezdtem komolyan venni. Elkezdtük komolyan venni. Na, innentől a bombagyár nem bombagyár, úgyhogy most megint nem veszünk komolyan. Bombagyárban az volt a jó, hogy szerintem csak, de nem csak mi, ezt nem szeretek ilyet mondani, de azt jelentetem, mi sose vettük magunkat komolyan. Ennek van hátránya, mert sokan röhögnek, meg mondják ezt, meg azt, hogy másra vesz komolyan. Mondjuk azért bohóznak elég veszélyesek vagyunk. Aztán lehet, hogy van mögöttünk olyan bármi tapasztalat, tehetség, bármi, amit komolyan kéne venni. Mindegy, hát majd egyszer, nem tudom, ez nem, hogy írjuk egy könyvet, vagy nem. Kinek írjuk, ezzel vagyok kíváncsi. De meg van írva, csak ki kéne nyomni PDF-be a bombagyár. Ne, ott. Azért tudnánk érdekes dolgokat írni, nem, én azon gondolom, hogy ki fogja kiadni, mert nem lepődnék meg az MSZ utolsó pártja. Mert őket lehet, hogy jobban érdekli, mert többet tanulnának belőle, mint a miénk. Na mindegy. Közlevél, jó? Mert nehogy elkopjon a nyelvek. Jó kedv. Dagat írta. Így van, Dagat 2 évvel. Szép napot minden kedves szerkesztőnek. A 82. adásban volt szó a kárterekről, és ezzel kapcsolatban egy kis információval rendelkezem, és gondoltam, megosztom veletek. Amikor az embernek komoly magánéleti vagy más alapvetően nem fizikai sérülése van, az is jár a fizikai fájdalommal. Milyen emelkedett a hangulatot hátul, megint Petráik és Pálmarciék azok. Szóval, amikor az embernek komoly magánéleti vagy más alapvetően nem fizikai sérülése van, az is jár a fizikai fájdalommal, ami gyakorlatilag semmivel nem kompenzálható. Nekem például egy volt barátnőmmel való mindenféle kommunikáció az eddig életem lekínzó fájdalmával jár együtt. Hiába iszom le magam, hiába szedek fel fájdalomcsillapítót, vagy bármi más alternatív gyógymódot. De mikor rejtettem egy vágást a felkaromon, az elterelte a figyelmem, kitisztult tőle az elmém, és abból a vágásból származó fájdalom hirtelen elárasztotta a testem egyfajta jó érzéssel. Úgy tudom, a fájdalom inkább adrenalin termelődéssel jár, de talán endorfin is termelő, tehát erről kérdezzétek Molnár Görény. Később találkoztam egy másik illetővel, aki ugyanezen okból tette ezt magával, és hasonló tapasztalatokról számolt be. Aztán találkoztam még egy-két ilyen emberrel, de ahogy megismertem az ő szintén kárteri ismerőseik történeteit, ott már egész másokkal találkoztam. A figyelemfelkeltéstől az egyszerű hülyeségig, önkifejezés szint szól. Természetesen itt befejeztem a kutakodást, de nem merném azt állítani, hogy azok vannak többségben, akik valósokkal vagdossák magukat. Mert ugye vannak emók, meg rengeteg idióta, akiknek tetszik a heg, vagy az egyenjáró figyelem, sajnálat, szánalom. Ha találkoztok egy vagdosott karral, szerintem előbb kérdezzetek, aztán ítélkezzetek, mert már én is elítélem az ilyesmit, de soha nem tudhatjuk, mikor mi jelent megoldást a gondjainkra. Földanya áldása kísérjen benneteket. Robin, kérsz egy pengét? Nekem nem is tudja. Ja, neked most jó. Nem, most nem azt, hogy jó, hát persze nem jó, de nem rossz. Nekem azt a kurva sok gyógyszert, de én nem szedem be, vagy nem szedtem be. Jó, igen, látszik, nem erre a helyzetre, csak mondtam, hogy hasonló esetben. A gyógyszerűt eszembe most terjedő festi víz, előbb fogjuk elmondani, mint bármelyik rádió, elmegy az ember az orvoshoz, hogy doktor úr, van valami megelőzési módja ennek az új sertés influenzának? Hájjen egy almát minden nap. Tehát volt olyan, amikor jó szert akartak adni ilyen dolgokra, én nem szedtem be. A kászterség az ugyanilyen, egyébként jól mondod, endorfin termelik. Ez múltkor nem jutott eszembe, és ezért megkaptam, hogy milyen hülye vagyok, mert hogy én milyen okos vagyok, és nem ezt tudom kellett volna. Igen, egyébként egy endorfin push nevű dolog így hirtelen lesz, és akkor annak lehet nagyon örülni. Tehát én tudom, hogy ez miért van, tehát ezzel nekem semmi bajom nincs, pontosan tudom azt is, hogy néhányan például azért lesznek szerelmesek, mert függnek tőle. Ez is ugye, van a háromféle kötődés típus, elkerülő, bizonytalan, biztonságos kötődő, van akinek igénye van a szerelemre, és attól ugyanolyan kábítószeres lesz, az is endorfin szabadít fel, mekkora jó. Ja, hogy a te legnagyobb szerelmed az nagyjából hormonálisan jó, de egyszerűsítek körülbelül, mint nem tudom, mint Móriczka vagy az átlag jobbikos, de mondjuk, tehát körülbelül annyi hatása van, mint amikor megvágod a karod. Igen, szarmi, de egyszerű az élet. De lehetséges, hogy a hűséges emberek egyszerűen hormonfüggők? A hűséges emberek egyszerűen emberek. Én úgy gondolom, a legfontosabb dolog az emberi létnek, hogy emberré válj. Tehát szerintem ez minőségi fogalom. Az emberré válásnak szerintem az egyik legfontosabb eleme az, hogy a bizonyos ösztöneiddel szemben tudj cselekedni. Akkor valaki megcsalja a barátnőjét, akkor én, ha pszichológus lennék, ahogyan nem vagyok, bármit ki tudja, elromolhatok még inkább, akkor azt mondanám, hogy ez egy kettős párosodási stratégia, nem csak természetes, de ösztönszerű, és biológiai szempontból kívánatos is. Aztán pedig emberként azt mondom, hogy nem. Ahogy mondjuk, hogyha falra firkálod a neved, az egy területjelölő ösztön. De amikor ezt megteszed, én nem azt mondom, hogy te az ösztön egyszer szerint cselekszel a jó gyerek vagy, hanem azt mondom, hogy ne. És amikor te magyar vagy, meg így a Szent Koronára esküdsz, meg így nem a Tesco-ba vásárolsz, hanem majd a Turulban, ahogy van a Gábor megígérte nekünk, gyakorlatilag sírtam, semmi probléma. Szóval akkor ez valamiféle értéklen, ugye gyerekek? Tehát akkor ez egy kicsit ennél többről szól. Én nem vágdosnám magam, lehet vagdosni, nem érdekel, én nem itt elkezdem. Szerintem szóval bármilyen hihetetlen is gyűlölködöm, leszarom. Vagdosod magad, csináld, nem foglak se sajnálni, nem fogsz érdekelni különösebben. Az a baj, hogy aki nem tud fölállni meg rendbe jönni, az nem használható másra. Vagy magától félre áll a dolgoktól, vagy ugye ügyetlenkedik össze-vissza. Aki kátterkedik, az nem fog tudni nekem másban segíteni, tehát nincs rá szükségem. Most pedig szünetre megyünk, jön a zene. Hát, mely beton kézzel átölel? Hát, mely minden célnak megfelel? A munkás jó szándéka rémideg, készlet és hozzá többet nem tehet. Tévedet. Sokan lakunk, hamis vágyak fűtenek, kiáltásunk alig hallik elveszett. Ez az, ahol jó melegben lakhatunk, ez az, ahol néha mégis megfagyunk, ó, megfagyunk. Kedved fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben él, ólomból. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény írja tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek, segíts. Hitvány ígéret tömeg, ha mi szatrosszat vissza arcukat. Rampak szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak! Annyit tűnni dalom, ne szaludjanak! Uram, segíts, hogy napfény írja tiszta arcukat! Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Térjünk rá lassan a hírekre, mert azért vannak, igaz, hogy az elmúlt két hétből válogattuk össze őket. Egyébként félbehagytam egy monológot az elején, amivel én kezdtem a műsort, aztán blogging monológok lettek belőle, de jelentem már a blogging az árokban található, mert túl sokat beszélt, szóval nem, itt van még. Lényeg, hogy elmondtam, hogy nagyon az állandó vendégeink közül, például Molnár Görény is ilyen, azért nem tudnak jönni, mert nem érnek rá, mert meg kell élniük, viszont azért próbálunk olyan embereket hívogatni, akiket érdemes meghallgatni, még ha csak egyszer-kétszer is, és hát pont ez a bomba gyár lényege, ugye? Tehát most például Vámos Györgyöt kergetjük, nem túl nagy titok, csak hát neki is ilyenek vannak, hogy hol forgat, hol nem ér rá, csütörtök az abszolút nem jó neki, sőt általában hát az újságíróknak eleve a csütörtök az valamiért ki van lőve, az valami szennap az újságíróknak jobb oldalon. A Ubershoz kipedít azért összeszedtük a múltkor egy adásra, szóval próbálkozunk ilyenekkel is, de az ilyen embereket meg egy hónapra előre be kell táblázni, hogy mikor tud jönni. Mondjuk, hogyha ez egy kereskedelmi rádióadás lenne, akkor vigyázz, hogy ide jössz, benne leszel a rádióba. A kereskedelmi rádióadás lenne, akkor valószínűleg máson a helyzet, mert van, aki szeret, tehát van, aki várna egyfajta érezést is, úgyhogy van, aki ilyen csalódott, amikor meghallja, hogy nem, hát ezt azért szokás csinálni, hogy így az ember letölthess, és így meghallgathassa. Ez egy ilyen műsor. Igen, de nem ez a jellemző. Nem, de volt ilyen. Volt ilyen is, igen. No, hírek. Lidózunk. Az ENSZ emberi jogi tanácsa pénteken elfogadta a palesztinok által kezdeményezett határozatot, amely jóvá hagyja a testület által kijelölt tényfeltáró bizottság jelentését. A Richard Goldstone dél-afrikai bíró vezetésével készített jelentés szerint az izraeli hadsereg és a palesztin fegyveresek is követtek el háborús bűnöket Izrael ezév elejé gázai övezeti offenzívája idején. A jóváhagyó határozatot 25 szavazattal 6 ellenében 11 tartózkodás mellett fogadták el. A 6 ellenszavazatot az Egyesült Államok és Hollandia, Magyarország, Olaszország, Szlovákia és Ukrajna adta le. Magyarország a határozatot annak néhány esetben egyoldalúságra mutató elemei miatt nem támogatta, írt a Balogh Dénes helyettes külügyi szóvívő az MTI-hez eljuttatott közleményében. A Goldstone tényfeltáró bizottság 2009 április elején kapta mandátumát az ENSZ emberi jogi tanácsától. A bizottságot azzal bízták meg, hogy vizsgálja ki a gázai övezetben 2008. december 27-e és 2009. január 18-a között folytatott katonai műveletek során történt emberi jogi és humanitárius jogsértéseket. tegyük hozzá, hogy ezt a jelentést afrikai országok készítették, akik a legkevésbé érdekeltek, sőt, ez a Goldstone nevezetű emberke, aki tudtam, hogy egy bíró, ő dél-afrikai, amely ország egyébként még ráadásul jó viszonyban is van Izraellel. Már hát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Goldstone úr is jó viszonyban Izraellel, vagy elfogult lenne a társukra, csupán csak jelzem, hogy dél-afrikai lenne. És hát valóban ez igaz, hogy a háborús bűnök azok oda visszamentek, hát persze azért a skálájukat azt nem nagyon közli a kedves hírforrásunk, természetesen magyar hírforrásról van szó, mielőtt valaki megkérdezi. Igen, valóban lövöldöztek rakéták a civilekre, ebbe egy-két civilnek elszakadt a kabátja, meg betört az autója szélvédője, ez csúnya dolog, cserébe lebombáztak 1500 civilt, meg napalm, meg mit tudom én, meg fehér foszfor, hát nem ugyanaz a kettő. És ezek után kiáll a mi kis Magyarországunk, hogy ők jobban tudják, hogy mi történt. Ők jobban tudják, mert Magyarország az köztudottan kivizsgálta az egészet, sokkal jobban, mint azok a erre felkért országok, akik erre jó sok pénzt, meg szakembereket, meg mindent odaküldtek, és Magyarország nem szavazta meg ezt a jelentést, mert ez biztos nem igaz, ami abban van. Mert lehet, hogy az egyoldalúság az volt, hogy az izraeliek sokkal többet gyilkoltak, mint a palesztinok. Ádám, meglepődtél te most? Abszolút nem lepődtem meg, de most mit várunk saját hangtól, hogyha Bolíviában Európai Uniós és magyar állampolgárokat gyilkolnak, és nem szólnak egy szót sem. Hát most van a barikádon egy nagyon érdekes videó ezzel kapcsolatban. Minden oldalon van már nagyon hírportálokon, igen, nagyon érdekes videó, most még egyértelműbb a helyzet. Drogkereskedőkért drogkodékönnyeket kell hullajtanunk, Európai Uniós és magyar állampolgárokat kivégeznek. Tehát a drogdílerek itt Európai Uniós és magyar állampolgárok. Jó, hát... Csak köszönöm, hát egy balliberális újságíró ezt mondanám. De nem egészen értettem ezt a... Nem egészen értettem ezt a videót, tehát azzal a címmel került föl, szerintem ez egy kicsit értelemzavaró, hogy Eduardo Rózsa Flórest halálát megrendezték. Amit ez arra engedne következtet, hogy esetleg nem halt meg, ami nyilvánvalóan nem a valóság. Most miről van szó pontosan ezen a videón? Ez valószínűleg nem volt jó, hát ezt átrendezték, hogy teljesen az bizonyíték megszállt. Tárgyakat, valószínűleg az embereket is, tehát a meggyilkolt embereket. Hát nagyon berendezték a helyszínt, hogy olyan látogatják. Megnézted a videót? Nem nézted meg? Megnéztem, de nem nagyon lehetett érteni, hogy miről van szó a címben. Nem, az a lényeg, hogy egy szakértő úriember mondta nekem már, hogy a videó fölkerült, spanyol, nagyon komoly, sokáig Dél-Amerikában élő ember, hogy az akcentus bolíviaival egymás közt, hogy beszéltek ott a kommandósok, és szinte 100%-ig biztos, hogy nem bolíviaiak voltak. Kurcsa hely ez a Dél-Amerika. Legalább olyan keveset tudunk róluk, mint ők rólunk. Nézzük csak a következő hírt, ha már Izraelről van szó. Az izraeli kormány bizottságot állít fel a Goldstone jelentés esetleges nemzetközi jogi következményeinek kezelésére és a nemzetközi háborús jog módosításának érdekében. Az ENSZ emberi jogi tanácsa által múlt pénteken elfogadott jelentés azt ajánlotta, hogy az ügy kerüljön a biztonsági tanács elé, és ennek esetleges következményeként a nemzetközi büntetőbíróság elé, ha a felek nem folytatnak le hiteles belső vizsgálatot 6 hónapon belül. Az izraeli biztonsági kabinet ülésén Ehud Barak védelmi miniszter nem is engedte napirendre venni a független vizsgálóbizottság felállításának kérdését, mondván, hogy az izraeli hadsereg bárki másnál jobban át tudja tekinteni saját tevékenységét. Netanyahu hosszú csatát ígért a Richard Goldstone vezette ENSZ bizottság megállapításainak delegitimálására, és a legfontosabb feladatnak nevezte a demokratikus világ közvéleményének meggyőzését. Mindkét politikus azzal érvelt, hogy a jelentés egyoldalú és aláássa Izrael önvédelemhez való jogát. Netanyahu felkérte az illetékes kormányzati szerveket, hogy tegyenek javaslatokat a nemzetközi háborús jog új módon történő megváltoztatására, amely figyelembe veszi a világméretűvé szélesedett terrorizmus terjedését. Tudunk olvasni a sorok között, vagy a sorokat is elég elolvasni? Nem is tudom, miért vettem bele ezt a programba, mert alapvetően olyan híreket szeretek betenni, amiről van még beszélni. De most erről lehet beszélni, természetesen lehet beszélni, ez kb. Olyan, mint hogyha elkezdenénk kitölteni egy első osztályos írni tanulok című könyvet, és gyakorolnánk a betűknek a vetését, amit mindenki tud, hiszen ugye nyilván vagyunk már 30 felé, vagy még azon is túl a legtöbben, és hát eleget írtunk már, de most így kitöltögetjük. Hát kb. Olyan lenne, mint ha most elkezdenénk beszélni itt a háttérről, az okokról, meg úgy általában Izraelről. És azt hiszem, Bolíviával is ugyanez lenne a helyzet. kicsit az izraeli helyzet egyértelmű, mint azért a bolíviainál, meg a dél-amerikainál. De semmi. Nem. Bolíviai, meg a dél-amerikai helyzet azért egy fokkal bonyolultabb. Az előző két hír elég egyértelmű volt azért, mert antiszemiták vagyunk. De az a dolog, nem mondom semmit, és már úgyis. Tehát már maga a hír teszél maga. Vagy lehet, hogy ez az nekünk természetes. Már múltkor beszéltünk arról, hogy egy hírelhallgatás, meg mit tudom én, miért kell erről hírt adni egyáltalán. Mint hogy a nemzeti oldali médiában is, meg itt radikális médiában is, nem kell hírt adni semmiről. Nem. Nem kell leterhelni a kedves szavazó agyát, mert még a végén itt nem te elkezd gondolt. Megmozdulnak az agytekervényei, az nagy fájdalommal jár, meg ráébredés a világra. Hát foglaljuk össze, tehát itt most ők arról beszélnek, hogy a nemzetközi hadijogot, ami egyébként tényleg a 19. század végi találmány, így előtte egy hadijog ilyen nem létezett, ezt így alakítsák át, mert olyan dolgokat csináltak, ami hadijog szerint bűncselekmény, akkor ez ne legyen bűncselekmény, ha csinálják. Nyilván minden Izraelhez kell irányítani, tehát nem lett meg, hogy ők csinálnak azt a jogellenes, akkor úgy kell tenni, hogy az jogos legyen. Hát logikus, ugye? Nem? Hát vagy akkor, meg, akkor rossz a jog. Így van, hát ez a lényeg. Nem működik jól a dolog. Erre mondják azt, hogy a szányért nem egyenes, vagy a levegőrbe. Igen, de ez, tehát nem lenne gond, mert még ezt is el tudom képzelni, ha előre mondja, hogy figyelj, most ezt és ezt szeretnénk csinálni, ezt nem engedi a jog, tehát nem. Ők meg tudják tenni, és akkor szólnak neki, hogy de figyelj, tehát egyébként ez így kiszóra nem. Tehát nem tudom, szóval eljönnek hozzá, képzeled el, tehát emelnek hozzá, egyrészt visznek neked jó nagy hússálat. Sonkától kezdve, különböző marhát, meg nem tudom, és leteszik az asztalodra. Mondod, hogy ez azért így necces, és diszkréten ez jó nagy, tehát megcsináltad az ebédet, minden diszkréten azért oda is szarnak, úgy a közepére. De egyén nyugodtan, tehát ez nem gond, csak hát, ennyi. És amikor te azt mondtad, hogy te figyelj, én itthon vagyok, és ez nekem annyira nem most, hogy tehát ezt így ne tedd, akkor azt mondja, hogy ó, semmi gond, mostantól ez szokás nálad. Ez a normális. Mert hogy mit kell, tehát hogy gondolod? Hát mostantól ez a rendes. És mi fog történni? Te bólogatnál, hogy persze. Jó, hát csak elkezdtük rajzolgatni a betűket, de ez igen. És a tudás anyja. Igen. Nem tudom, az alapja ki lehet. Igen, egyébként érdekes, hogy hogy lehet megváltoztatni mondjuk úgy a nemzetközi hadijogot, hogy nem tudom, emlékeztek-e arra híre, hát nem nagyon mutogatják, de hát azért mondjuk úgy egy annak idején nagykort felvett felvétel, nem híres felvétel, amikor az izraeli tévé híradónak az élő adásába beszélő gázai övezetbe élő palesztin orvosnak ugye élő egyenesben lehetett hallani, hogy a gránát felrobban megöli a családját, és ő zokogni kezd. Hát ez nem tudom, milyen hadijog módosításba férne bele. Tehát én tudom képzelni, hogy vannak ilyenek, hogy ugye hadijogban ilyenek vannak, hogy magát fehér zászlóval megadó hadifoglyot nem lőjük agyon, meg mit tudom én. Egyébként a televízióban élő adásba beszélő apa családját harckocsi gránáttal kiirtani lehet, kivéve, hogyha a harckocsi nem izraeli. Ilyesmi. Valahol elképzelhető. Vagy de egyébként ez az egész hadijog egy akkora masszak, tehát mikor tartotta be bármelyik hadviselő fél a hadijogot? Hát megmondta az úszó, hogy háborúban nem fogjuk vissza magunkat, nem véletlenül. Hát annak az a lényeg, hogy végül a győztes mutogathat. Igen, ahogy Clemenceau mondta, a háború az katasztrófák sorozata, ami végül egy győztes eredményez. És hát ez történt itt is. Nem hiszem, hogy másmilyen lesz a háború, tehát ez egy 19. századi baromság. Egyébként ez a szabadkönyvesektől ered meg, érzem a hadijog, mint fogalom. De kitaláltak ők is jó dolgokat, tehát hogy legyen humánusabb a háború. Na most, vagy humánus háború az olyan, mint a alkoholmentes pálinka. Most vagy háborúzunk, vagy nem fasz csinálunk. És megnézzük, hogy a második világháborúban hát egy-két helyen ugye tiszteletbe tartották ezt a jogot, mint például amikor Arnhemnél elfogták a német SS-ek az angol reddelő fejtőernyőseket, de hát azokat nem azért nem nyílt fel ki, mert már nem volt olyan nyugta, nem azért, mert azokat tisztelték, mert azok olyan kemény harcosok voltak. Az orosz fronton nem igazán így működött ez. Tudtad, hogy Nógrád szakában van, ez most nem jön ide, csak hogy valami érdekes olyan szó. Van emlékműve a elesett német katonáknak, akik ott Nógrád szakában estek el, vannak vagy pusztanak. Tehát így, ez nagyon kedves, csak azon gondolok, hogy elképzeltem a Jürgen nem tudom milyen Hohenstaufen helyzetét, aki azt mondja, hogy esetleg majd Berlinnél, vagy akárhol, csak nem Nógrád szakában, és állsz ott, és hát nem sokáig merevessel. Tehát ugyanakat az a végti, 20-an ott vagytok. Mert jó, mert van egyébként emlékmű korrekt, csak... És mondjuk, aki Perel Marszolszkóén elesett, jó, igen, annak jobb. Tehát tényleg, tehát ez a háborúban nem az a kellene, hogy valaki meghal meg a nőknek, meg kell tanulni gyászruhát öltenni, mert ez ugye a rend. Hát meg gyorsan futni, igen. Mert modern háborúról beszélünk. Hát igen, most már. De az a régi háborúban is így volt szerintem. Tehát... De nem, van ilyen, hogy te ott maradsz. Már ott, tehát nem hogy Donnán, mert az még így most már, ma már így, de azért a Nógrád szakáli... Egyébként szóval... Hát szegényeknek szar volt, de igen, szerintem ott oroszok is meghaltak, akik is tudták mondani. Most írta valamelyik olvasónk egyébként ilyen második világháborús történet, amikor az oroszok megérkeztek hozzájuk, én tátott szájjal bámulták a falut, kérdezték tőlük, hogy mit néznek. Hát persze nem így, mert így nem beszél az ember a megszállókkal, tehát ez volt a veleje. Hát ott valami orosz fogságot megjárt öreg úrat, beszédbe legyetett vele, és mondták, hogy ne haragudjanak, most ők itt leteszik itt a tankot, meg itt marad egy-két ember, de most elmennek és megverik a politikai tisztjüket. De hogy hát miért? Hát azért, mert nekik azt tanították, és még fényképeket is mutogattak a foglalkozáson, hogy Magyarországon ilyen primitív földszínhókba jönnek az emberek, és arra kell eljönni, hogy őket felszabadítsák, és megmutassák nekik, hogy kell élni. Erre mit látták, hogy hát itt még a szabálkának, a kutyának is külön háza van, ugye elmentek, és jól megverték a komisszáriasztásot. Nagyanyám ezt mesélte, hogy ők meg, és az a baj, nem emlékszem a történet részletét, tehát akkor kezeljük ezt egy urvá legendnek, de város legendának. De ő mesélte, hogy náluk is ez volt a helyzet, hogy megjelentek az oroszok, és hát meglepődtek. Tehát ott volt, aki beszélt is oroszul, meg úgy tudtak, tehát ott emberek voltak, és gyakorlatilag ott beszédbe is elegyedtek, és először nem is tudták, hogy hol vannak az oroszok. Tehát valamit mondtak nekik, hogy teljesen más, hogy fölvilágították őket, hogy itt és itt vagy, és ez nem már idejött. Igen. És ez itt emberek, meg kutya, meg gyerek, meg itt négy kézláb járnak, ez is. Igen, jó. És a nem akarok hazugságot mondani, de akkor volt, most ezt nem tudom, ez történt, biztos jobban el tudja mondani, hogy ez pontosan hogy volt. De az a lényeg, hogy ott volt néhány remitens orosz katona, aki most vagy letette a fegyvert, vagy átállt, vagy nem tudom, de az a lényeg, hogy utána náluk volt egy ilyen történet, hogy ami 30-40 orosz katonát kellett fejtegetni, mert azok akkor azt mondták, hogy jó, akkor ennyi volt ugye a hazavédelem nevű dolog, mert minket átvertek. Előfordul. Ez gondolom többször volt ilyen, mert most ez az egy, amit ő el tudott mesélni. Nem tartanám meglepőnek, hogyha azért mindenkinek lenne egy ilyen történet, amikor így a katona szembesül azzal, hogy ő mit véd, meg hova jött, meg mit csinál. Apropó történelem és történészek, ígértem nektek egy nyílt vitát Karsai László és magam közt, nem csak magam közt, mert lesz ott még egy srác, holokauszt tagadás témakörben. Most örömmel jelentem, hogy Karsai László tényleg nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, nem fog segget csinálni a szájából, és már találtunk moderátort is a dologhoz, Kócián Péter személyében, aki nem ismerné, ő volt az a újságíró, akit a Hír TV-től kirúgtak, mert megmerte mondani az igazságot egy fideszes politikusról, tehát magyarul nem nyalt a fényesre a segít, hanem megmondta, hogy igen, ez ezt csinálta, és hát azóta is, hogy elkötelezett ennek a kiegyensúlyozott tájékoztatás nevű legendának, ez valamikor létezett újságíró körökbe, kb. Az első újság megjelenéséig. Minden bizonnyal faráns vitákat kiváltó kijelentéseket tett a Kaspersky Labs egyik alapítója, Eugen Kaspersky, orosz kriptográfus. A különféle biztonsági szoftvereket gyártó vállalat első embere a ZDNet Ázsia híroldalnak adott interjújában azt mondta, az internetre csatlakozó minden egyes felhasználót egyértelműen azonosítani kell, melynek első lépcsője a világhálót felügyelő nemzetközi kiberrendőrségi szerv megalapítása és radikálisan szigorú jogkörökkel történő felruházása. Kaspersky egy olyan hatóságot vizionál, melynek működését egy nemzetközi netfaktum szavatolja, az internetre pedig csak egyéni azonosító birtokában egyfajta útlevéllel lehetne rácsatlakozni. Az internetet eredetileg nem publikus használatra tervezték, hanem katonai információk és tudományos kísérletek eredményeinek megosztására. A szakember szerint hiba volt azonos formában bevezetni a koncepciót, hiszen az a hálózat, amit ma internetnek nevezünk, annak idején csupán pár ezer fő tudományos munkájának megkönnyítésére született. Kaspersky még mindenre rádobott egy lapáttal. Ha bizonyos országok nem értenek egyet a szabályozással, vagy nem szentelnének kellő figyelmet annak betartására, a remitens államokat egyszerűen lehet kapcsolni az internetről. Ez egy maximálisan egyetértek. De milyen érdekes, nagyon jó elvegyek. Internetet kezeljük egy független országként, ahogy tetszik jogilag, tehát akár még az is mondanám. Nagyon érdekes. Ha megnézed, az internet felhasználóknak egy igen magas százalék a kizárólag a visszaélések kedvéért használja az internetet, mert ott lehet négyszerűen moskolni, másoknak az oldalait föltörögetni, mások életébe belepiszkálni, titkosszolgálatot játszani. Tehát ez a stázitiszt mentalitás, ez kibújik mindenkiből. Meg lehet nézni, egy roppant kevés olyan fórumban, ahol ne lennének patkányok, trollok, stb. De nem csak a fórumban, aki normális általános emberi értőcsöket betartja, az az interneten is tud kultúrát próbáltam meg normálisan viselkedni. Az általában itt szokott lenni, hogy egy levelezésre, egy csiva e-mailezésre nem küldözget ilyen kéretlen fasságokat, különböző... Hát igen, valamilyen súlyosabb problémák. Igen, vannak súlyosabb problémák, de ezt most általában mondom. Tehát egy levelezés az olyan, hogy én az e-mailezést, a levelezést úgy veszem, hogy tényleg egy levelet írnék valakinek rendesen bélyeggel ellátva. Mind az írását, mind a fogadását. Úgy is kell, úgy illik, de hát ugye... Jó, csak aki tényleg... Az Amerikából gyűrűzött be ez a, meg annyi se írunk elé, hogy hi, csak így... Persze. Ennyi, hát mondom nekem egy amerikai ismerősöm, nem mondom, hogy barátom, meg faszalap, mindegy. Így nem tudom hány év után megtalált, és így ennyit írt, ennyi volt a levél, jösszönlövőn Budapest. És semmi megszólítás, hello, fasz, ugye ki vagyok, mi van veled, valami. Ennyi volt a levél. Utopisztikusnak a specifikus elképzelés, ez nagyon ügyös. Nem annyira utopisztikus, hiszen én már beszéltem itt a rádióban az Internet 2 nevű projektről, amiről az elmúlt években rettentő nagy push van. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a jelenlegi internet, tehát a mostani infrastruktúrát használja, csak annyi a különbség, hogy biztonságos protokollokkal, TCP/IP-nek egy továbbfejlesztésével, és pontosan ez a lényege, hogy ne lehessen névtelenül, arctalanul mindenféle bűncselekményeket elkövetni, és itt nem csak az egyszerű rágalmazásokra gondolok, hát ez a legkevesebb, mondok egy példát, gyerekpornó maffia, meg van. Bomba receptek, ne, az is van. Igen, szóval azért biztos elvesztenénk egy pár dolgot, tehát sokkal nehezebben tudnánk bombát csinálni, de aki nem tud elmenni a Széchenyi könyvtárba és elővenni egy hetedikes kémia könyvet, ne is csináljon bombát. Na, a gyerekpornó az meg nem az internettől függ, csak a terjesztését könnyíti meg. Kétségkívül sokkal több gyerekpornó készül, hogyha van megfelelő közeg ennek a terjesztésére, forgalmazására. Igen, szóval nem az a baj, hogy vannak tömeggyilkosok a társadalomban, hát ott van a rendjük. Az a baj, hogy a paraszt is most el tud jutni oda. Tehát egy Columbine egyetemi mészárlás az ilyen nem, tehát arra nincs szükség. Hogyha internetem csinálni, hogy igen, tehát elnök ennek van egyfajta. Tehát gyakorlatilag az, hogy az maradjon a helyén, az nem fog tudni megmozdulni internet nélkül. Most én ezt tényleg azt látom, hogy az internet az addig eljutott az agyával, hogy meg tudja nyitni, be tud írni pár dolgot, és onnantól sajnos magára veszi, és magát fölvértezve érzi minden tudással. Nekem volt egy ilyen eszmekutatásom a bombagyáron, hogy lehetne csinálni egy párhuzamos internetet, ami az a lényeg, hogy oda, hogyha akarsz weboldalt csinálni, akkor azt így regisztrálni kell, meg megvannak a kritériumok, meg minden, és akkor azt fölveszik, hogy na ennek a nevezzük a rettenetnek, mondjuk ez egy levelező hálózat volt a 90-es években, mindegy, a rettenetre csak akkor jöhetsz föl, hogyha egy rettenet bizottság jóvá hagyja, hogy igen, faszi, a te oldalad az 100% szép, és az úgy rendben van. Regisztráció csak regisztrált adatokkal, amit akarsz. Igen, Kaspersky nem hülye. Hát ő nem. Aki ismeri a nevét, azt tudja, hogy egy komoly emberről van szó. Itt az az érdekes... Nem úgy, mint Peter Norton, ugye? Mindig is egy kókler volt. Itt az az érdekes, hogy ezt még nem tudjuk megcsinálni, meg egy-két ember, meg egy ország. Ez tényleg kellene egy megbeszélés, de hát most nem akarok messzire menni, csak mivel ezt tudom. Az EU az most kért a spam fellépésben nemzetközi összefogás, mert most már olyan szintű problémát jelent, ami jó, hát múlt évben volt 63 milliárd euró a spamnek okozta kár, most már így azt mondta az EU, hogy ez így fáj, mert ez így a 28-szorossal volt a teljes eredményszemületű magyarországi gazdasági hiánynak, tehát erre már azt mondja így az EU is, hogy ez már fáj. És akkor idén már mondták, hogy most már az oda kell figyelni, mert az emberek 65%-kal rendszeresen találkozik spammel, mire a magyar EHH az ugye most megváltoztatta a spam bejelentést, csak ügyfélkapuval lehet csinálni. Be az okmányiroda, kérje egy ügyfélkapu azonosul, és akkor bejelentheted. Tehát Magyarország az itt is renitenskedik, Romániában van a legtöbb eljárás, csak így eldom, hogy milyen színvonalon vagyunk. Na most a magyar renitenskedésről a legjobb példa az, amikor volt a liberalizált internetszolgáltatás, vagy valami, még 2000 előtt volt valamikor, na várj, ezt összekezdtem. Ja, persze, a telefonmonopóliumok liberalizálása. Ugye tudni kell, hogy mi 2000-re jutottunk el odáig, hogy már bekötötték a telefont, hogy érted. Nem várni kellett rá. Nem volt ez olyan régen. És akkoriban volt, a 90-es éveknek a vége felé, hogy hoztak egy ilyen európai, hát akkor még nem voltunk EU tagok, de már vonatkozott rá, európai közösségben azért már valahogy benne voltunk, meg a gazdasági együttműködés, nem tudom pontosan mi volt a státusz, ez a lényeg. Az a lényeg, hogy aláírta Magyarország is ezt az egyezményt, hogy azt a 2003-ig vagy hogy meg kell szüntetni a távközlési monopóliumot, hogyha van. Ezt mindenki gond nélkül aláírta, záradék, de Magyarország plusz 5 év. Ezt a matával szépen lezsírozta, hát a mai napig nem lehet kirobbantani a piacról. Nem véletlenül. És ez így cson nélkül, keresztül ment, és ez is egy érdekes kérdés, hogyha van egy közös európai akarat, X ország összeáll, hogy srácok, ezt azért csináljuk meg, mert mindenkinek ez az érdeke, és kurvára csináljuk meg. Az egyik megszól, hogy de én nem akarom megcsinálni, csak aláírni. És ránéznek, jó. Ez a lisszaboni szerződésnél nem árt, tehát ez is egy olyan érdekes kérdés. Hol lehet, hol nem jó árt. Ez egy külön történet. Igen, szóval, de igen, szóval értem, mit mondasz, persze. De most erre mit mondja? Az EU is ugye akkor fontos neki, hogyha neki fontos. Ugye, mikor máskor lenne nagyon fontos neki. Igen, tehát ez a közhelyek adása. Igen. Hát nem, mert se szólat. Nem, hallgató a monológiai, tehát kurva jól el vagyok. Na, van egy rádió hallgatónk, köszöntjük szépen. Na, egy ember biztos hallgatja ezt, akkor majd kiszárad, akkor kérek nektek ilyen is jó. Jó, már ezt kaptam egy csomagot, most itt eszembe. Ja, tényleg, hol van a csomagot? Vigyázz a kábelre. Van benne kávé? Nem tudom, mi van benne. Egy kedves hallgatónk jelezte, hogy itt a Nemzeti Kávéházban itt hagyott nekem egy csomagot még az előző adás után, ami már nagyon rég volt, két hete, és azóta itt szottyalozott szegényként, hát remélem, hogy nem tojást küldött, vagy nem egy bombás. Az pontosan ez volt a tipi a blogimnak is, hogy annak születben. Mivel nem nekem, az van ráírva, és egy ilyen műanyag, ilyen irattartóban van becsomagolva, két A4-es papír közé, és itt le van fűzőgépezve, ami tudnak jut a fűzőgépezve. Remélem, ha kinyitod, az neked fáj. Várj, ez egy levél. Ez legalább legyen valami poén. Na nézzük, már mondta két ember. Azt mondta, hogy hasznos. Első gondolatom ezért, hogy robbanni fog, de azt mondta, hogy nem fog. Most már nem fog. Na hát, egy kesztyűt küldött nekem a kedves olvasnunk, egy biciklis kesztyűt. Hát nagyon szépen köszönöm, már csak azért is, mert épp most keseregtem, hogy egy ilyen kesztyűt szeretnék, és ezek nagyon drágák. Ide is van írva, hogy egy gyárlakótól szeretettel Levi 72. Kedves Levi 72, nagyon szépen köszönöm, egy Endura Dexter kesztyűt kaptam. Levi 72 nagyon nagyon. Veszem. Kár, hogy a ritkán járok ide, mert múlt héten már lefagyott a kezem. Van egy bicskád? Nagyon kedves van. Na hát egy gyerekek, ilyenkor érzem azt, hogy érdemes csinálni ezt az egész. Ilyenkor érzem azt, hogy neked mennyire megéri csinálni ezt. Bloginak küldjetek valamit. Ne küldjetek. Na mondjam, hogy hagyjatok. Ennek utáljátok őt, ugye? Nem, de egyébként nem érdekel. Tehát én sosem érek, hogy mit gondoltam, de tényleg egyébként meglep, hogy hányan. Hogy biztos, hogy őt utálni kell, mert utál mindenki. Fölni szoktok, egy ilyen kesztyűt nézegettem a minap. Tényleg nagyon. Jó, 10 rúgós kesztyű áll. Hát látom, hogy... Köszönöm, Levi 72. Bevetési, tehát van egy ilyen új bizbasz rajta. Ez menő. Ez már egy bevetésre is mehet fel. Rájon fogok vágni vele egy cigányt, megígérem. A következőt, amelyik elén húzza a Lada formányát, azt ezzel fogom szájon. Nem lesz nehéz, mert amúgy rajtam lesz. Föl is veszem. Ó, te ez tök jó. Figyelj. Az összeset telerakják ilyen sárt. Hát figyelj, sokkal... Hogyha már szerepnek kell adni valamit, hát én sem az Imány Lindának adnék kesztyűt, tehát végül is. Mástól. Végül is az én kell kezdeni. Na, hát ez ilyen születésnapi ajándék, mert meg a jövő héten lesz ki. A jövő héti adásunkban egyébként itt lesz Farkas Roland. Na, ehhez mit szóltok, idejön Kanadából? Nem már. Tényleg. Látosz nem a Rolanda? Nem tudom, szerintem te még nem. Nagyon régen elment már, 2005-ben. Lehet, hogy én nem találkoztam ezt személyesen. Mindegy katona. Volt valami. Most már ilyen szakállos volt magyar lett belőle. Egy nyilazik, meg lovagol itt. Szegény. Nem, én azt hiszem, hogy én egy ilyen savanyú fasztik, mert haláljuk. Bazen, ekkorát lehet ezzel ütni, király, nagyszerű. Ha nem erre való alapvetően. Na, hogy örül, nem látjátok, hogy férfi ezeket tesszett. Tényleg, kurva jó. Tehát meglepődöm, hogy egy gyárak, aki volt egy XL-eset az egyből, tehát korrekt. Mondd, a méret teljesen helyes. És tényleg, és valami ötletes. Hát, van még remény, ugye. No, ha már Hungarika ment az előbb a háttérben, régen voltak ők az adásban. Pontosan Szia Balázs volt, ugye, szintén, meg az előtt, ugye, Holán Ernest tudsz. Tudok altabot nyomni szerint? Most nézzük meg, hogy... Hol tartunk az adással? Jó, még van 4 percünk, hogy megbeszéljük ezt a hírt. Úgyhogy most megint a Hungarikával foglalkozunk. A Jobbik házi zenekarának tartott Hungarika együttes vezeti a Mahaszt lemezeladási listáját. Lévai Balázs zeneszakértő az Inforádiónak adott interjújában elmondta, az utóbbi években eltűnt a hazai rockzenéből a politikai tartalom, ezt pótolják az ilyen együttesek. A magyar rockzenében egy jobboldali irányultság figyelhető meg. Az ide besorolható zenekarok, mint például a Hungarika és a Kárpátia, nagyon tudatosan építik fel imázsukat, például azzal, hogy nem szerepelnek a kereskedelmi médiában. Ennek a magatartásnak van egyfajta legendaképző ereje is, hiszen azt sugallja, hogy a zenekar csak koncerten lehet látni, véri a zeneszakértő. Miért a kereskedelmi média annyira kíváncsi? Ez mennyire hülye? Tehát ez a szakértő nem, egyez meg, szakértő nem, nincs. Van szakember, aki ért hozzá, ez a munkája, ezt tanulta, ő ezt csinálja, mert hülye. Mert valami erre ő ráállt haza, de mindannyian hülye vagyunk a tévét. Azt hallottad, hogy ott mit mondtak, azt mondta Pasztalap, hogy volt tévénél, hogy mi azért nem játszanak, hogy se romantikus időszakot, se Hungarikát, mert olyan zenekarokat, amik politikai kötődésük van, nem játszanak le, és akkor ilyen példát mondott, hogy se romantikus időszakot, per Hungarikát, se padödőt. Visszakérdezek, nem a padödő védelmében, mert utána őket, mint a szart, mert nem a padödő védelmében, de a padödő mikor politizált a zene számaiban utoljára? Nem, de szerinted a padödő az mikor csinál klippet? Bármikor. Tehát ez szerintem egy olyan minta, ami nem, meg nem hasonlítható. Jó, hát sem. Mert a padödő klippet kinézné meg. Igen. Tehát inkább a Sziva Balázs. Meg most csak a képernyős tévére ma. Igen. Ez nagyon igénytelen folyamat. Nem, ez a szakértő szó, tehát vagy szakember, aki ért hozzá, mert megtanulta meg, stb. Vagy hozzáértő, aki csak egy kicsit már foglalkozott meg, stb. De ez a szakértő, ez mindig tudom, hogy hülyeség, meg nem szemantikailag se jó, de valahogy ez nekem mindig egy gyanús szó. Kedves hallgatóink, Pál Marci szeretne szólni hozzá. Nem akarsz szólni? Akkor mit állsz? Hát, szombaton 11 és 12 között a Döbrencei téren az Erzsébeti Rangyi Szabadon egy vingával nappali igazságára. Szombaton 11 és 12 között a Döbrencei téren Pál Marci várja a bringásokat, akik szeretnének városnéző csillagtúrát tenni vele, Budapest különböző érdekességeit megtekinteni. Már persze azok, akik nem jönnek a farmra, mert ugye van egy kis konkurenciája ennek a programnak, de mindenképpen ajánlom. Köszönjük, Marci! No, akkor ezt is megtudtuk. Úgyhogy jó, hát ez egy zeneszakértő. Ennyi. Hogy nem mint, hogyha azt volna nekem, hogy a Hungarika az... Hungarika szerintem nem lenne egy ügyemet volna Hollán Ernő utca. Sziva Balázsnak akkor volt nagy csalódás, amikor megírta a kis könyvét, és meg is kérdeztem úgy emlékszem adásban, vagy adás előtt, hogy miért írta bele azt a könyvébe, hogy hát igen, volt ez a Hollán Ernő utca tüntetés, amiben 86 ezeredik SZDSZ-es honlap azt írta, hogy is a honlapot beidézi. A tüntetést egyébként lelkes, nemzeti radikális fiatalok szervezték. A bombagyárat elfejtette megemlíteni. Mert lehet, hogy büdösek vagyunk, csak miért jött utána az adásba. Úgyhogy ezt megkérdeztem, aztán erről nem nagyon tudom, hogy ez miért. Bár ez kiderült, tehát ő nem szeretett minket, aztán mondták neki, valószínűleg a budaháziek, hogy nem kell minket annyira utálni, és akkor úgy eljött. Aha, hát ez tetszik. Hát később derült, hogy megint anyázni kellett minket, és akkor ő akkor ott ellett. Nagyon szeretem, mindegy, szóval örülök. Hungarik Ándon klipeket készít, a YouTube-on ezeket meg lehet nézni. Végül is a szabadság betűi nem olyan rossz. Azt mennyit tudok elmondani? Nincs is baj, hát a Kárpátiában sincs baj, de hát azért... Hát ez ilyen tudod, hogy... Hát azért tudom. Na, hát nincs vele baj. Csak az ember. Nem. Jó fej, imádom, kurva jól tudnánk inni. Szerintem hallgatom is. Ma is nem keveset hallgattam a Kárpátiát, mert ma megőrültem. Mondjuk a Bumbagyár Rádióban egyszer volt Kárpátia. De ez se gond, csak nem egy Ákos, hát nem is az a lényege. Hungarikát az a lényege. A bombagyár. Meg a, nem tudom, Warwick Ernestnek se az a lényege, hogy azt is azt. Nem tudtam, legyen most akkor Hungarika vagy Kárpátia. Egyszer a kettő? Keverd egymásra. Ja, ma tudod, na most ezt még elmondom, hogy ma tényleg volt egy ilyen gond, hogy egy kedves barátom átjött, és hát csak az okot kell megtalálni, hogy a házi pálinkát kinyissuk. Meg volt, hát átjött. És utána Phoenix is fölhívott, hogy megjelenne. Na, és gyakorlatilag Phoenix már arra jött, hogy a otthon lévő, hát vannak ilyen hobbiból, ilyen SS egyenruha, meg ilyen különböző labogó, meg ez az amaz, most ezek így megjelentek, és különböző számok mentek, és LL Junior rakott be a kedves barátom, hogy a Phoenix-et is fogadjuk ezzel, és a Phoenix azt hitt, hogy Kárpátia, mert úgy indult. És utána ráénekeltünk, semmi gond nem volt, tehát rá lehetett énekelni, a nagyon magyar íz, szóval nagyon jókat, illik, tehát lehet költeni, van egy kis verbális intelligencia, nagyon jó magyar számokat lehet költeni, ez nem minősít senkit, csak mi vagyunk parasztok. A kedves hallgatóink blogging kívánságára most meghallgathatjátok a Kárpátiait, a Hungarika egy-egy számát egyszerre, egymást amit szelve. Thank you. egyre többen vannak a nemzeti kávézóban. Robin akart valamit mondani. Igen, a hír. Probléma. De elmondanám, hogy itt Ádám kávézó, meg már nem. Nem már. Én viszont zabálni fogok, mert éhes vagyok. Én mindig nagyon örülök a kesztyűnek, hozzá kell tennem. Hát úgy örülni, hogy nagyon a farkának. Mondjuk nekem is kinyílt a szemem, hogy van értelmes. Tehát ilyen kitalál dolgokat, és így átgondolja, és ez jó kedves. Ez tök jó. Na, őt nem fikázunk le. Ilyen leveleket küldjetek. Én lefikázom, mert nem én kaptam. Bár én nem, nekem nem kéne, de... Küldjetek, blogjára küldjetek fekete kopont, vagy nem tudom. Vagy pálinkát. Ez minek? Végül is nem kell. Na, no. Fajtos társadalat. Köszönöm szépen. A hétvégén tartotta a Jobbik 6. országos kongresszusát, melyen további 2 taggal bővült az alelnökök köre. Illetve döntöttek arról, hogy kik nem nyerhetnek felvételt a pártba. A jövőben nem lehet az új erőtagja olyan személy, aki az MSZP-ben, az SZDSZ-ben és a Munkáspártban valaha. Az MDSZ-ben pedig 2006 után is tagsági viszonnyal rendelkezett. Az ATV.hu kérdésére Novák előd elmondta, hogy fentiekkel ellentétben az egykori MSZMP tagság alapvetően nem kizáró ok a Jobbikba való belépés előtt, de nyilván meg fogják vizsgálni az illetőt. Na, és itt jönne az, amit a szünetben beszéltünk meg az ajtó előtt Jónás Leventével. Csak ennek nincs az adásban. Azt már kizáról, hogyha mondjuk veletek szóba állnak, nem? Az MSZMP tagság nem. Na de ha már velünk szóba áll, nem komoly részét azért annyiban zárjuk le, hogy á, de egy nem feltétlen kell a Jobbik tagnak lenni ahhoz, hogy valaki ezeket az ügyeket segítse, gondolom. Tehát most itt az MSZMP-seket mondom. Hát kettő, nem volt kötelező MSZMP tagnak lenni. Tehát rájön már meg a menet, volt egy 9.200.000 ember, aki nem volt tag, és 8.000, aki tag volt, akármiért, hitből, opportunizmusból, vagy egyéb okból kifolyólag, de nem úgy, mint az édesapám, hogy szeretett volna normálisan dolgozni. Jó, de akkor sem volt kötelező. 3/3 az már ennél egy fokkal durvább, mert ott már tényleg valós esetben megöltek valakit, levágták a tükét, lehetetlenítették körökre adott esetben, de MSZMP tagnak bármilyen rendes ember is legyen, és már kigyógyult, és már megutálta a kommunistákat, és stb. Akkor sem volt kötelező tagnak lenni, úgyhogy... Van benne valami. Mondjuk az a probléma, hogy ezt így belebökölni az emberek pohájába, ahogy nem őket tette, szándékosan zabáló pont az a híd alatt egyébként. Na ez így egy politikai baki. Nagy. Ne, szóval Jobbik politikai baki ezeket így... Ne, tehát a szuszperem túlcsadult. Nem, itt alapvetően tényleg gyerekes az, hogyha Novák előtt neve előjön, akkor mint a Kuruc Info, bármelyik van átfedés, azonnal még köpködésbe kezdünk, és gyerekes ember módjára megpróbálunk rosszat mondani. Vannak olyan emberek, akik meg például ugye Novák előzött Potemixnek csúfolják ugye a potenciájára utalva. Hát Istenem, nem lehet mindenki tökéletes, gyerekes lenni. Tökéletes. Igen, tehát ez gyerekes dolog ilyennel jönni. Hát a politikailag biztos többet tudni megszerezni Duró Dórit. Istenem, a természet tudja ki az, aki ne. A természet tudja ki az, aki ne. Ez így működik. Hát van azért egy világhatárolódnom, hát nem szabad senkinek a potenciáját viccelőzni. Ezen háborodtunk föl. Nem szabad, nem szabad. Nem. De nem ilyet, nem szabad. Miért? Mert nem, mert fogtunk. Mert alá azt mondta valaki, hogy az ő alelnöki pozíciója, meg maga a pozíció nem létezett az előtt, hogy ő alelnök lett? Miért? Tehát miért csináltam egy alelnöki pozíciót, hogy neki legyen alelnöki pozíció? Tehát oké, Ernst Rudelnek is külön létrehoztak egy kitüntetést, de ő azért mégiscsak kilőtt 500 szovjet frankot. Valamit kellett neki adni. Emőke nem lőtt ki szovjet frankot. De komoly gyárat majd. De azt is sikerült. Nem sikerült rendesen. Meg leszedette valami hírportáról a holland emléktábláról szóló. Ilyen se volt, hát nem tudom, miért kell ilyen paranoiásnak lenned. Nincsenek ilyen dolgok. A kisvizajon, amit a radikális oldal, ez olyan tiszta, mint a patyolat. Nem tudom, miről beszélsz. Miért Tamás, miről beszélsz? Nincs. Enyhén skizoid, mert dobol annyira, tehát csoda. Már nem dobol. Már komoly. De ment és dobolt, és kigondolta volna. Persze, hogy senki senki nem veszik, mert senki nem hiszi el, hogy szálakat igazgat, mert tényleg ránézel, és tényleg az jut eszedbe, hogy nem azért szedi a potemészet, hanem mert 11 éves. De nem, hát most azról beszélünk. Na most, nem tudom, emlékeztek az egyik Rejtőjenő regénybe, ja, olvasik valaki Rejtőjenőt, a Szonál nevű légionáriusra. Az egész könyv alatt, az egész regényben végig, hát ilyen század debiljet, nem tudja kifényezni a cipőjét, ugye a főhős fényezi ki neki a cipőt, nem mondom el a történet végét, de hát Szonál az egy pozitív karakter egyébként, nyilván van negatív Szonál is. És azt minden rosszat elmondtunk Novák előtt Potemixről. Ja, a leelnök, bocsánat. Tehát az alelnök úrról. Azt ezt is Potemixről. De értettem dolog egyébként ezzel az egészet foglalkozni. Persze, szánalmasak vagyunk. Nem, nem az MSZP-vel akartam foglalkozni, tehát a Jobbikkal akartam foglalkozni, tehát ez nagyon jó, hogy beengedik az MSZP tagokat. Na már. Azt mondják, hogy az MSZP az nem annyira régi történelem már. De elmondom, az MSZP az kb. Egy héttel azelőtt tűnt meg, hogy ezek a fent említett pártok SZDSZ, MDSZ stb. Létrejöttek, illetve még egymásba is lógtak egy kicsit. Tehát ez már eleve egy kicsit erőltetett párhuzam. Hát egy át kettő az SZDSZ-ben, annak idején nagyon sok becsületes magyar embertag volt, aki később adott esetben például 2006-ban már útlezárásokat szervezett, és nagyon-nagyon számta, bánta, hogy ezekkel valaha is szóba állt. De ő nem lehet Jobbik tag. Jó, semmi probléma, nem erről van szó. De akkor az MSZNP miért? Nem mondom azt, hogy az édesapám az most közelen be akarna lépni a Jobbikba, mert miért akarna belépni? Akarhatna végül is. Ő is egy derék magyar ember, Nemesén Kohászat bűvezetője volt, 30 akárhány évig, fogalmas is hányi kurva sokáig, amióta az eszemet tudom, onnan menjük díjba. Végezte a dolgát, csinálta a találmányait, neki köszönhető a Nemesén félkész termék gyártás az olyan színvonalú volt Magyarországon, amilyen. Milyen elfoglalatlanul fogalmaztam, jó volt egyébként. Ő így nem lőtt be senkit, meg nem volt kommunista, meg semmi, de volt lépve a pártba, mert be kellett lépni, különben nem lesz művezető, különben lesz valaki más a művezető, akkor miért ne lépjen be? És hát most így ki van rekesztő a Jobbikból, vagy hát mondta, hogy nincs ki rekesztő a Jobbikból, ez alapvetően nem rossz. De például az MDF-et, az mi a probléma? Az MDF az egy nemzeti pártként indult. Nem tudom, az MDF 2007. január 1-e után, aki még MDF-es volt, az nem. Igen. Hát az ilyen előtte jó. Nagyon sokan benne maradtak azért még a régi társaság. Ja, jó, hát nem olyan sok ember az, hogy számítson, tehát az sose volt sok tagja. Az MSZNP-t. Tudj, ez a lényeg, tehát amikor nem tűnt föl, hogy pedofil lett a gárdista, tehát onnantól szerinted most nem akarok visszanyúlni. Csúnyább dolgok se tűntek. Na, csúnyább dolgok is, azért ezt mondom, mert erről beszéltünk, de elég csúnya dolgok nem tűnnek föl. Tehát annyira mindegy, hogy most ez hogy van. Nem akarok. Én nagyon szeretem a Jobbikot. Fontos, hogy elmondjam. Bár most ezek után, hogy Novák a dalelnök lett, az Isten nincs, hogy én szavazzak rájuk, de ez teljesen magánjellegű. Ti húzogassátok az X-eteket, ahogy eddig is húzogattátok az SZDSZ-hez, aztán a Fideszhez, van, aki az MDF-hez. Lehet húzogatni a faszokat is, de alapvetően... Hiányzott. Nem érdekel. Ki mondod el, hogy mi az, amit érteni kell? Igen. Húzogassát. Nem. Potemix ne felejtsd. Lehet csinálni, én ezután nem, de ezt főtlen nagyon szeretem, meg nagyon jó. De azért hadd említsük meg tényleg, amit már utaltunk rá az adás elején, szóval én Vonát nagyon kedvelem, mert most már látom, hogy ő nem teljesen látja át, hogy mi történik, és ez nagyon aranyos. El van foglalva ő az országjárással, ami nagyon jó, csak közben az országot kilopják alóla, meg a pártját. De ez is teljesen jó szórakozás, hiszen mégis ezért játszunk politikát, hogy rájöjjünk, hogy mennyire fel az egész. De azért ez jó volt, hogy ugye majd lesz ugyanúgy bevásárló kötláza, ahogy fogalmazott, de nem Tesco-nak fogják hívni, hanem Turulnak. És ha én is föl. Én utálok valakit. Az tényleg, akivel a bombagyár elejétől kezdve az egymás anyázásra ment meg tényleg, tehát nem, az ugye a Tótavé Árpád. De amit ő ír, az sajnos, és nem gondoltam, hogy eljutok ide, de egy igazi szar lettem. Szóval az igen. Tehát majd most megmondjuk, hogy Turul a neve, ez következet is lesz, és megmondjuk, hogy mit árulhat, és a vége, amit, tehát gyakorlatilag a lényeg, amit mondott, hogy lesz a Turul márka volt, ahogy egyébként a Jobbik eddig is márkának használta a Turul nevet, jó, örülök, hogy a Szent Koronát nem, és majd akkor azt mondja az apuka a fiának, hogy megkezdő fia, hogy hát apa is ezt a Tótavé írta, tehát nem már, tehát csak hogy egy forrás, de apa, mi az a szóról? Hát tudod, az a szar, ami az olcsó chipsen van. ugye? Hát ez mert hogy azért megy majd oda az anyuka meg az apuka. Nem azért, mert magyar, hanem mert az. Tehát döntsük el, és ez nagyon jó, és akkor ott majd többet adnak a kedves munkavállalónak, több pénzt, jó. De drágább lesz az áru, akkor oda fog menni. Vagy kifizetik-e a parasztot? Mert itt ez a Tesco dolog, ez nem. Ez megint a populizmus, amitől én tudom, hogy ez kell. Van egy politológus ismerősöm, ő azt mondta, tehát ő ment a Jobbiknak is próbál, de elküldték meg ő mindig mondja az ötleteit, de a kritika mellett azt fogalmaznak, hogy igen, ez helyes, amit csinál a Jobbik, ez a populista dolog jó. Csak én azt mondom, hogy igen, a szavazathoz kell, de miért baloldali populisták vagyunk? Azért, mert a baloldal alapvetően a tömegek politizálja. Jó. Tömegek filozófia. Jobboldali politika az miről szól? Az arról, hogy húsod, húsz a helyeden büdös paraszt, azért vagy, hogy szántsod a földet, nem szavazol, vagy nem annyit szavazol, vagy nem úgy szavazol, amit megengedünk, azt csinálod, azért, mert ez a feladatod, már ez az, amit nem szeret a paraszt, azért, mert így száz éve verik a fejébe azt, hogy te egy értékes ember vagy. Mert a bombagyáron meg szoktuk mondani, hogy nem, akkor vagy azt, ha értékesség teszed magad. Úgy gondolom, hogy mi sem vagyunk túlságosan értékesek, de legalább tudjuk, hogy nem vagyunk azok. Kopázunk a mikrofonba, ennyivel vagyunk többek másoknál. Mostában persze már mások is kopáznak, tehát alapvetően nincs baj. Ezek szerint nem tudom, mit akartam mondani. Mindegy. Én azt, hogy nem kellemesen tényleg utálom a kommunistát. Nem. Nem. Baj? Nem. Itt azzal van a probléma, hogy a kijelentéssel. Tehát ha hoz egy ilyen ügyetlen. Oda néz, kapunk kapit. Köszönjük szépen. Az ATV előtt, az ATV pont megértett. Ott nem ez. Nem így. Ennyi. Igen, most tudod, az volt a durva, az ilyen a Hunhíren lehozták ezt a közleményt. Hát ugye ott elég parázs vitabonta fogott ki. Ugye a többség azt mondta, hogy az meg az azért kicsit durva. Ugye emőkéről is meglepőzően a vélemény, de ez alapvetően nem baj, hadd nyíljon a szemük. De most az emőke állítólag írt egy levelet a Gerkőkovics Istvánnak, ami a szabályosan lebaszta őt, hogy hogy merte ezt a cikket kirakni. Hát az meg az ő nyilat. Nem, megszokta, hogy ő mondja meg, hogy miért szokt neki. De mi az, hogy megszokta? Hát hol él? Hát ki a faszra? Szerinted hol él ez? Hát alelnökítették a Jobbikba szerinted. De még egy hát reménykedik, hogy ettől nő a faszra, attól ugyanúgy nem fog talán, de reménykedik, hogy egy-két centit még hozzá nőtt, mert most lehet az alelnök. Gratulálok, gyerekek! Már a faszra nem arról van szó. Milyen országban él? De ezt hozzák létre, tehát fölépítettek egy emőkét. Hagyták. Az lett az eredménye. Mióta mondjuk? Jó, persze, nagy a szám, de mi is azt mondtuk. Azt gondolta, hogy... Na, miért most nekünk kellett volna kirúgni? Hát nem is vagyunk szám. Nem tudom. Nem tudom, hogy kellett volna, de... Én pont azt mondom, két éve még emőkét el lehetett volna kapni és eltörni a nyakát. Mi lett volna? Semmi. Uh-huh. Csak most én úgy érzem, hogy emőkének vannak barátai. És most ez nem úgy, hogy tehát nem félreértsük. Van szerintem, aki szívesen látja, hogy ott van az emőke, és ennyi. Tehát én azt látom, hogy bizonyos oldalakról vannak erre, ennek érde, van ennek valamiféle érdeke. Mert ő ott jó. Én, na, akkor úgy fogom mondani, ha én rossz fiú lennék, ilyen MSS-MS beszélt nem tisztelő, akkor azt mondanám, hogy Novák hogy nagyon jó helyen van, és szeretném, hogy ott legyen, és segítenék neki, hogy ott legyen. Ilyen lennék én. Nem tudom, hogy ők milyenek, akik most valóban ott vannak. És nem azt jelenti, hogy megmondom neki, hogy mit csináljon, bár miért ne, de segítenék neki, hogy ott legyen. Ezt annyira nem bírtam követni, de a lényeg, hogy egyetértünk, hogy utáljuk. Na menjünk tovább, ezt mindenki tudta, de hát most egy kis szellemi analizáció kellett, hogy elmondjuk, hogy ezen a héten se szeretjük Novák Előzőt, és nem örülünk a sikerének, mert alapvetően utáljuk. Ja, megyek vagyunk. Igen. A Danubius helyén a Klassz rádió, a Sláger által most használt hullámhosszon a Neo FM-et megörülök, szólhat november közepétől. A két országos kereskedelmi frekvencia sorsáról az országos rádió és televízió testület egyhangulag döntött. Az NDR szerint az ország rosszabbul jár azzal, hogy pártrádiók alakulnak a Sláger és a Danubius rádiók helyén. A két nyertes lényegesen kevesebbet fizet majd a frekvenciákért, mint a Sláger és a Danubius vállalt volna. Parlamenti Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi Kóka János a valódi verseny kizáró Fidesz-MSZP háttér alkú kivizsgálására, közölte az SZDSZ frakcióvezetője. Solyom László reményét fejezte ki, hogy a pályázatok elbírálása szakmai szempontok alapján a médiatörvény előírásainak megfelelően fog történni. A sajtóértesülések alapján alapos a gyanú, hogy nem így lett, fogalmaz. De most komolyan ennyire fáj valakinek a bloggó repülése? Mert nem tudom, mi az, ami miatt annyira fontos, hogy ezek legyen. Sláger sokan szereti. Láger rádió. Miért nem? Szeretőek legnagyobb lágerei. Miért nem? Egy ilyen pólunk rövidesen. Miért nem? Csak, igen, szóval minden mellett. Meg lehet ezt csinálni, meg tömeg. Én úgy érzem, hogy sláger mellett például egy tömeg van, egész jól elkezdtek itt. Azt hiszik, tehát ezt imádom. Lehetem egy tüntetés is, ez hogy volt, nem tudom, tehát ezt is csak itt kitalálom. Tuti lesz, hogy gyűjtenek aláírás. Komolyan, én megbabuzgatnám a fejüket. Komolyan, kinyitsz, hogy meg aláírás gyűjtesz, jaj, de édes vagy, hazavihetlek, hát ez kurva jó. Hát kérdezem, miről jön, ez a civil szféra, minek fasznak mondják, ez civil kurázsi, polgári értéke. Jó, bocskor mellett kell tüntetni meg. De a mellett kimennek tüntetni a hülye parasztok, hogy most erről hol voltam? Arra nem mentek. De pluralizmus, tolerancia, álljon már meg. Most nem a sláger meg a Danubius nélkül, hanem valóban az, ahogy ez történik most. Milyen meglepő, hogy Orbán verte a nyálát 2002-ben, a Kerényi a Kossuth-téren, a tévénél, akkor volt az, hogy azért nem menjünk fel a tévét, mert nem vagyunk úgy öltözve, hogy ilyen kiegyensúlyozottság, meg olyan ellenzéki, közszolgálati médium, meg üljünk el a Népszabadságra, és lengessük a virágot, meg egyéb fasságok, most már simán lemutatták az MSZP-vel. És erre mit mondanak? Ja, ez a politika. Mindenre történik valami disznóság, patkányság, történik milyen oldalon. Rögtön mondják, hát ez a politika, nem? Szövegér. Hát anyád, a könyvkörül lezágot mellő apáztákba hoztak, hogy gyerekek, szövegér. Hát nem? Szövegér. Sőt, CIA, ma itt tartunk. Látta valaki a vérőgyémántot? Igen, kb. Két nap lesz. Kitűnőként. Na, most akkor ezeket tisztítjuk, most tisztítunk következőt. Hol tartunk a műsoridővel, mert azért elfogy a műsor. Keveset anyázunk, akkor elfogy a műsor. Most tartunk a harmadik blokk, 16. percénél. 14 perc anyázásunk van még mielőtt a következőre rátérünk. A kerülendő kifejezésnek tartják a brit rendőrségnél a gyereket, a háztartásbelit, az üzletembert, de még a jó estét köszöntést is, írja a Déli Telegráf. A rendőrség mellett a tűzoltóságokon is kiosztották azt az 52 oldalas útmutatót, amelyben több köznapi kifejezést is nem kívánatosnak minősítettek. Ilyen például az üzletember és a háztartásbeli, mert ezek idejét múlt sztereotípiákon alakulnak. Az útmutató szerint a gyerek, a fiatal, az ifjonc, de még a fiú és lány kifejezések is sértőek lehetnek. Helyettük a fiatal személy használatát javasolják. A fiatal, ifjú, ifjonc szavak az útmutató szerint negatív jelentéstartalmat hordoznak, tapasztalatlanságot, türelmetlenséget, megbízhatatlanságot, akár tisztességtelenséget is feltételezhet. Nem mondjuk azt, hogy Novák Elit. A rendőrségi tűzoltósági útmutató a hagyományos angol délután és esti köszöntést is kerülendőnek nevezte, mivel a különböző kultúrkörökből érkezők számára ez zavarba ejtő lehet. Kerülendőnek tartja például a homoszexuális kifejezés, helyette a meleget javasolja, a nem melegeket viszont heteroszexuálisnak kell nevezni az útmutató szerint. Több olyan kifejezést is kerülendőnek tart az útmutató, amit az angolban hagyományosan a férfi tőből képeznek. Így például a kezelni jelentésű menningige használatától is óvnák a brit rendőröket és tűzoltókat. Ahhoz képest, hogy mennyit ittam, ma egészen jól tudok olvasni. Jobban, mint egy brit rendőr, vagy tűzoltó. Ez is egy hozzáfűzni való. Erre mondani? Azt, hogy totál károsak. Hát ezt a gyerekekre, meg a fiatalokra a sértő kifejezés, ezt a kis gecik miatt találták ki, nem tudok többet fogalmazni, ők ezt Kaliknek neveznek, és ilyen kapuszt is pulóverben késlegetnek ez a hobbiuk bandákba, mergőben. Mindenkinek kell egy hobbi. Most múltkor írtunk, hogy 25 gyerekek unatkoznak Magyarországon. De mindenki bandákba is késlegetnek? Igen. Mindenkinek egy hobbi, hát most gyerek, fiatal, Carpe Diem, megvonnád tőle ezt? Ifjonc vagy, mit kell rám mondani? Angliában? Nem, azt nem lehet. Fiatal személy. Young person. Young person. Mondj, hogy egy ilyen babakocsiba tologatott gyerekre, hogy young person. De ez is, hogy fiatal személy. Hey, Johnny, you have a beautiful young person. Nem, de fölháborító, mert hogy a Bergon az fiatal. Hát mi a fiatal? Lehet, hogy most 15 éves, lehet, hogy már 25 éves tudatával rendelkezik. Politikai korrektség. Mm-hmm. A legjobb dolog, amit az emberiség valahogy kitalált, az atombomba. Gyakorlatilag igen, tehát az angol, nem csak az angol, bármilyen nyelvet annyira lebutítani, hogy... De nem azt azt kimondani. De akkor a férfi meg a női részét hogy írják ki a rendőrségen? Én úgy, én nem, ezt nem tennék viszont. Mert ugye volt erről szó, hogy én arra, azt hiszem, a rádióban beszéltük. Felháborodás tárgya volt, hogy a női részében is pisztolyár. Ezt a halálkomen, ez egy hír, hírünk volt, aztán foglalkoztunk. Nem volt az a rádióban. Nem? Akkor lehet, hogy csak lehet, hogy egy nyári szünetben beszéltünk rá. Valamikor beszéltünk rá, tehát lehet, hogy pont nem volt rádió. Hát, valaki neki, hát szarjon. Felháborodás volt, hogy hát ez milyen, és akkor ott ez nem tudom, most lehet, hogy a briteknél volt, nem akarok hazudni. Az a lényeg, úgy oldották meg ezen a helyen, hogy a pénzbérszében nem került vissza át. Tehát ez létező dolog, amit mondtál. Na, ez egyébként egy ilyen feminista követelés volt, hogy a férfiak ülőbet is ilyenek, és egy kívcsák ki ezt a gonosz szokást, ami a férfi dominancia. Egyik megnyilvánulása erről volt egy cikkem a feminizmusról, ami csak félig vett át a szemtől, mert a rádió olyan aranyos volt. Kicsit meredek volt, egy sátánista fejtegetés, mindegy. Abban volt ez, hogy egy ausztrál nőmozgalomnak volt az ötlete. Ebben a cikkben is ugye nyomon követhetjük, hiszen ott vagy a Manning igét, azt nem lehet használni innentől. Ugye emlékszünk erre a háborús plakátokra, hogy Man the Guns volt ez az ágyúk az emberek, vagy valami ilyesmi ezt lehetne fordítani. Hát mondtam, hogy háborúba keverednének az angolok, akkor mi lenne a toborzó plakátokon. Én hogy lehet korrektül ezt mondani? De volt egy ilyen követelés is, szintén ez is Angliában a hülye feministáktól, nem most, ez még 80-as évek, amikor pedig még angolok voltak az angolok valamennyire, hogy a woman szót azt valahogy töröljék el, mert ez ugye azt implikálja, hogy a férfi az ugye men, és ugyanezt a szót használjuk az emberre is, akkor a woman az nem ember, vagy valami alsóbrendű, vagy ez egy ilyen az embernek egy ilyen hajománya. Vagy... Már ezt szinte minden rádióadásban van Angliában egy ilyen hajmeresztő hír, hogy most már tényleg közre basztalálja ki, hogy ragasztak mellett magamat, és a partra vágyam, mert azt sem ott tartunk, hogy az angol szászok csak ennyire betegek és ennyire hülyek, tehát az ő lelki és egyéb alkatukból, vagy genetikai tulajdonságaikból adódik, vagy ennek valami más oka van, hogy őket tálták meg a legjobban valakit, nem tudom, de botrányosabb így zajlik, tehát itt Angliából, meg Amerikából érkeznek a legbotrányosabb hírek, Európán belül pedig úgy lehet egy sziget. Anglia tartja azt a vezető szerepet, tehát valószínűleg ezek ilyen betegek, tehát az angolok betegek, úgy látszik, ki lehet rendben. Sziget lakó népek mind betegek, az mindig egy kicsit el volt különböző. Nem mennyire hülyék, nem áll. Ők el vannak foglalva, robbannak. De most már nem robbannak. Nem egyedül vannak az ilyen. De hírek nem ilyen hülyék, hírek normálisak. Csúnyák a nők, de ők normálisak tényleg. Ne lennék hír, hát az a... Mi, Máltai, akkor mit? Ne, nem, most itt vagy. Jó hely, Málta. Máltai lovag, rendes mafú. Itt jó hely, Málta, nincs azt, hogy mellette föl vannak, meg nem szabad mondani, hogy nem tényleg. Tudom én, hát nincs. Itt a tényleg fejtsük meg. Hát azt, hogy az angol nők rondák, ebből kiindulhatunk. Biztos, hogy a Pina az befolyásoltott mindenkit, hogy ronda. És azért, mert az angol nők rondák, ezért ők ezeknek a polgári jogi, meg női fasságoknak az élére állnak, vagy mi? Azért, mert csúsz, mint a bőrök. Nem, normális férfi már jött onnan. Elbandi megmondta, hogy támogassuk a feminizmust, mert szörös nőknek is. Normális férfi iszik, Angliában dolgozó barátaim olyan sztorikat mesélnek, hogy beleszállnak a csillárba bulikon, meg ilyenek. Tehát, hogy... Na, tudj, mekkora bulik korúkja. De tényleg? Hát ez nagyon örülök. Mi? Nem, én nem tudom. Cigányok, meg nem izé, maga izelány mondom, hogy ilyenek, hanem őskonos angol. Tudom. Mi, nálunk is ez van, nehogy azt itt, hogy nem. Lehet most aki, de nehogy azt itt, hogy nálunk nem ez van. Nem tudom, én ilyen buliban azért nem. De ez nem arról szól, hogy jársz-e, tehát nem. Tehát komolyan mondom, el kéne vinnünk a bombagyár kameráját egyszer egy ilyen igazi lipsi buliba, tehát ott cuccoznak, egymás szájába szarnak. Én beépülök, vállalom! Nem tudom, hogy tudok-e annyit inni, de lehet. De mondjuk azok nem isznak, ez a másik, ez a leülök egy sörrel. De ezt csinálják. Nyomnak egy kis anyagot, aztán a sör, aztán kész jól. Rettenek. És olyan csúnya nők vannak, hát ennek sokanok ilyen nem lesz, mert vagy olyan nyelvet nem tudják ennyire lebutítani, hogy ilyen hülyeségeket megcsinálják. Meg hát azért nálunk ilyen szemlélekben, hogy hülye izénők nincsenek szörös izék, hogy ilyen jókat tudnak elnek. Vannak, csak nem tudsz, hogy lesznek. Na, most jutottuk ki őket 1%-ig, tehát ez nem ez, mert szerencsére nem hiszem, hogy mostanában föllendülnének. Nagyon jó ez a ropi egyébként, amit itt kaptunk itt a kocsmáros rajtól. Csak úgy megjegyzem, hogy a Nemzeti Kávéházban egy ropit kapunk a rádióhoz. Majdnem olyan jó, mint a kesztyű, ezt meg lehet enni. Mi lehet, hogy a kocsmáros fölvennéd a ropit és megennéd a kesztyűt? Megkoztam a kesztyűt, de szerintem nehéz a... Na, nem lehet elharapni, hogy Vortexből van. Szóval az angoloknak kaptunk. Hülye angolok, angol hülyék. Ezt elbeszéltük, hogy nekik gondjuk van, hát ők így a minta, hogy hova tartunk mi. Csak lehet rajtuk röhögni, ugye most is, az angol rendőrknek ugye hagyományosan nincsen fegyver, és most bizonyos kerületekben ugye egyből a hírfegyveres osztag megy ki, aki eddig csak így akkor láttad, hogyha már nagy baj van, és akkor meghaltál. Tehát így effektív, így ezt egyszer lehetett látni. És így gépfegyverrel kell... Különleges jogkörbe kell járőrölni. Hát, előbb ülnek, aztán nem is kérdeznek. Tehát ez a... Valami nem működik ott teljesen jól, de egyszer írt egy járlapon, miután egy szittuk a briteket, hogy hát ő itt él, és tök jó. Jó, de amit írunk, az itt tényleg, hogy így kiteszel egy nemzet, jó, te nem, de kitesz valaki egy brit zászlót, és hát igen. Igen, ez igaz, és így az iskolában itt tényleg ez van, és ezt csak a gyerekekkel, és ezt tanítják, és amúgy a gyomverik így a brit, meg hát, ja. És akkor szerinted jó? Ja, nem. És akkor abban álltunk, hogy neki jó, persze, te vagy a bevándorló, feltűnik. Neki jó, meg te vagy a magyar, de a bevándorló. Azért lettem meg a munkahelyek között ingázik, bulizni nem nagyon jár, meg különben elinne az egész pénzét, amit megkeres. Tehát ő a Tesco, a munkahelye és a lakása a bulizban keresen. Ingázik, tehát. Elmondom, most a MOL fölvett valami szlovák, vagy megvettem szlovák, nem tudom a nevét, ilyen benzinkúthálózatot. A szlovák oldalon, euróban, most nem tudom pontosan, hogy euróban pont mennyi, de olyan 3 kiló körül keresnek a kutások, 100 ezer. Itthon ő 65 ezer forintot diszvételen megkapja. Hát szlovákoknál ez nem így megy. A tótoknál, a butatótnál, annál így 300 forintot. A tótfizetések rosszabbat hitt a magyarok. Aha, hát ott nem tudom, ők gondoltak, az egyikük az átlít mindegy, hogy melyik úton az, ők átlít, tehát ő közel is lakik, vagy meg kell oldani, ő át fog járni dolgozni. Nem gond, hát semmi probléma. A mólos vezetők, azok diszvéten szlovák rendszámú Mercedesekbe utazgatnak. De nem tudom, van a multiknak mindig van egy ilyen hozzáállásuk, hogy a magyarországi leányvállalat mindig egy kicsit különbözik, általában a kárára. De mondok egy ilyen példát, volt egyszer még réges-régen a szánalmas.hu-n, valamikor tényleg én 2004-ben, vagy mikor még új volt a Szán is. Volt egy ilyen válogatás, hogy a Vodafone-nak a nemzetközi oldalai egymás mögé rakva, hogy a piros, és a magyar, az egy picit lilába hajló volt. És egymás mellé tette, hogy jól lehetett látni, hogy mindenhol pontosan úgy az a Pantone szín, a magyar weboldal egy kicsit lilásabb legyen. Miért? Vagy szintén ott volt egyébként, hogy ugyanaz az ágy, a svéd meg a magyar IKEA-ba kétszer annyiba kerül. Miért? Jó, oké, ide kellett. Mert meg lehet csinálni azért, mert ezzel a néppel meg lehet csinálni. Ez anyámékat, most ez most mindegy, nem is akarok ilyen személyzőbe elmenni. Anyám egy nem multinál, hanem a gyakorlatilag az ilyen nagyobb boltokat kiszolgáló áruháznál dolgozik, mindegy. Hazugságvizsgálatra kötötték őket. Mindenkit. Igen, nem lehet, tudom, persze, lehet följelenteni, meg lehet munkahelyi bíróság, hagyjuk. Hazugságvizsgálatra kötöttek mindenkit. Nem tudod miért? Nem akarok megbántani, de kell egy szarom, azért, mert veletek meg lehet csinálni. Tudjátok, ti kik vagytok alkalmazottai ennek a kis cégnek? Ti vagytok a magyarok. A típusa, a archetípusa a magyarnak. Megcsinálhat veled bármit a multi. Bármit. Föl vagy háborodva, fáj, megaláz, és veled bármit meg tud csinálni. Na, ti ezek vagytok. És tudod, mint a barátai fölhívták, hogy tényleg holnap kell menni hazugságvizsgáról, és megkérdezni, és beültetnek, és fél óra, és azt mondta, hogy igen, és tudod mit, azért, mert olyanok vagyunk, mint a magyarok. Legalább megértettek. Ugyanez a helyzet, mert itthon meg lehet csinálni, szegény kutas haverjaim, elmennek, és akkor dolgoznak ennyiért. De most teljesen mindegy, tehát bárkiről beszéltünk, te is annyira dolgozol, meg a barátod is, mindenki. Ez így működik. Sőt, sem érted. Nem érted, hogy a 25%-os adó mellett, meg a munkád, meg a béredből leveszik, meg ebből, meg abból, meg amabból, mégsem marad. És nem érted. Hát, és akkor ilyenkor nyilván a remény az egyetlen, ami megment, és elkezdesz reménykedni, mert te nem tudsz mit csinálni. És miben reménykedsz? Ami van. Kitalálsz egy pártot magadnak, egy embert, egy mozgalmat, egy nevet, és reménykedsz. Csak az a vicces, hogy attól, hogy te reménykedsz, attól annak még nem lesz ereje. Jaj, de szépen összefűztük, hát külön megtartom. Nem, én nem mondtam semmit, mindenki. Nem, de hát ez olyan, mint hogy kimondani végre, hogy a faszodat húzogasd, nem kell se kimondani. Nem, tehát mindenki, aki nem, reménykedni lehet, jó dolog, én is szeretek. Tényleg reménykedem, hogy van értelme bármit csinálni, még mikor tudom, hogy semmi se számít, de hát remény. Amikor reggel elindulsz munkából, az is hit, hogy Marti mindjárt elment, figyelted? Amikor reménykedsz, hogy hátra megjön a villamos, az is egy hit. Most már ebben is lehet hinni, nem, hogy Istenben, tehát már ott tartunk. Tehát Istenem, gyerekek, menjünk. De milyen fogalmazás, hogy a villamosba is lehet hinni, nem, hogy Istenben. Igen. Tehát valamit így összekeverni. Nem, tehát... itt semmi, nem, itt nincs keverés. Tehát már amikor abban nem tudok hinni, hogy elmegyek Isten. Nem, arról beszélek, hogy ha elmész te reggel a munkába, akkor tudom, hogy profán, de hiszel abban, hogy oda fogsz érni, hiszel abban, hogy megjön a villamos, hiszel abban, hogy van értelme menni munkába, egyre kevesebben, de valami. Ilyen dolgokban már megrendül a hit. Abban megrendül a hit, hogy van értelme barátkozni, van értelme bekapcsolni a tévét, vagy elolvasni egy könyvet. Ezekben megrendül az embereknek a hite, vagy már nem is tudsz vele rajta gondolkozni. Hát akkor hogy higgyél olyan dolgokban, amit a életed során vélhetőleg nem fogsz tudni bizonyítani. Nem akarom elbaszni ezzel most, hogy tudod, hogy nem, na csak neked fölteszel egy kérdést, nem fogsz hivatás, vagy ilyesmi. Hirtelen megkínálta Ákos vagy, és rohadtul vagy meg fogsz halni, vagy nem. És így lenne egy ilyen két hónapos várakozás, és tényleg az lenne, hogy ne elkezdesz gondolkodni rajta, hogy egyszer meg fogsz halni. Ennyi. Mondjuk egy hónap. És azzal ott átgondolnál, hogy az életed, és átértékeled ezeket a dolgokat. Ugyanezeket mondanád valószínűleg utána is. Tehát ilyen, ugyanez a szkepticizmus, és nagyon sok mindenbe való beletörődöttség. Most, hogyha azt mondanám, hogy igen, vagy azt mondom, hogy nem, akkor azt jelenteni, hogy nem értem teljesen a kérdést, nem tudom, hogy mit mondani. Volt az elmúlt egy hónapban egy olyan esemény, amikor úgy tűnt néhány pillanatra, hogy nagy a baj. Ez is egy ilyen családi dolog. Az egész családban minden férfi felmenőm a szíve vitt el, és nekem volt sem egy olyan dolog, amit nekem 22-es nem kellett majd megegyen, megtörténjék a szívemet. És akkor volt egy olyan, hogy úgy tűnt egy pillanatra, hogy akkor ez így lehet, hogy vége. És igen. Tehát akkor ez egy tudomány. Oké. De én nem mondok semmit, tehát én nem mondok azt, hogy hiszek valamiféle rendben, csak ugye itt a kérdés az, hogy ez milyen rend, vagy hogy ez bár. Mondjuk ez egy nagyon hosszú filozófiai eszmefutatás lenne, de úgysem mehetünk bele, meg itt érdekel. Nem tudom, hogy így lenne. Fene tudja, elég jól működött ez 3-4 éve. Nem hoz. Nem haragod, hogy örömmel. Tényleg az, már tényleg néha annak örülni kell, hogy élünk, már amennyire. Amennyire nagyon, tényleg milyen jó az élete. De kimész az utcára, és bármikor olyan dologban meghalhatsz. Hát én láttam embert, akinek rá is jött egy égcsapa az ütőérére, és elvágta. Bármikor fölvágodik az ebrán egy besztűrözett paraszt elédre, látszottad a mamber erkélyel együtt. Tehát olyan dolgokban meghalhatsz. Sajnos. Sajnálom, ha úgy tűnik, hogy nem érdekelem. Írtó szerencsésnek tartom magam. Írtó. Nagyon sok dolog van, ami miatt nagyon szerencsés, hogy ezzel így nincs is gond, csak nem értem, hogy ez miért kellene azért. Ezt így is megtegetem. Ezt pontosan tudom, tehát ezekkel én tisztában vagyok, de ez nem is zavar különösebben, hogy én csak egyszerűen azt mondom, Seneca azt mondta, és Seneca azt mondta, még mondod dolgokat, hogy az élet nem valami kellemes állapot. De ezt nem azért mondtam el, hogy szar élni, hanem ez egy tény. Hát vannak olyan dolgok, amik nem tesz annyira kellemes. Például, hogy az életet úgy élni, hogy kompromisszumokat kötsz, áldozatokat hozol, anélkül nem működik egészen jól. Tehát nincs olyan, hogy tökéletes barát, tökéletes párkapcsolat, tökéletes ez az amaz, tökéletes ország, tökéletes pár. Ha ebben elkezdesz hinni, az fájdalmat okoz. Kompromisszumok, áldozatokról van szó. Én nagyon örülök neki. Tehát én tudom, hogy szerencsés, hogy minden, nagyon boldog tudok lenni minden napnak, mert látom, hogy milyen rettenetesen szenvednek emberek. Csak azok az emberek, azok meg két hét múlva írtó boldogak egy napig. Én meg állandóan pontosan tudom, hogy ez az állapot, ez egy általános állapot. Csak ilyenkor az van, hogy a letargia a legnagyobb baromság, akkor vagy köszönöm magad a rendszerre, vagy próbáljunk meg, vagy próbáljunk meg mindenki, akinek ilyen lelke van, legnormálisabb civil életet élni. Nem is, hogy letargikus, egy nagyon jó civil életet élek. Hát csak miért mondanék más, mint ami van? De egyértelmű. Ez nem is. Ez nekem, én nagyon fontos tartok baráti, tehát barátokkal, lányokkal, tehát egy normális életvitel. Jelent ez. Csak emellett nem mondom azt, hogy örüljünk, meg nevessünk, amikor nem kell örülni, meg nevetni. Azért örülni kell, meg nevetni, hogy kaptunk egy olyan országot, ahol jó élni, mert lehet szívsírni, de itt jó, ezt már ezt megbeszéltük, hogy miért jó magyarnak lenni. Ez nem is változott. Ugyanígy nem változik az se, hogy nem alternatíva, ahogy nem alternatíva csak az utolsó a válás, ugyanígy nem alternatíva se az ország itthagyás, vagy az öngyilkosság. Ezek nem alternatívák. Ezek az utolsó dolgok. Néha van, akinek ugye ez nem választott, hanem történt. Jól, ez egy gyengeséget kifejező alternatívák, nem erősséget. Az öngyilkosságról is sok emberre viratkoztam, nem tudom, hogy bármikor is elszándékom lett volna, inkább a gyengeséget fejezi ki, vagy gyengeséget elemezni. Én úgy szoktam fogalmazni. Nem gyenge, lehet jelent inkább, mint erősséget az a helyzet. A hiteles öngyilkosság az nem gyengeség, csak a hiteles öngyilkosságban nem hagy üzenetet. Nem akarok magamból semmit hagyni. Akkor teszem meg, amikor a legboldogabb vagyok. Nem egy korosz. A legboldogabb. Tehát van hiteles, meg van szekkukú, tehát ezek rendben, de persze nyilván nem. Félreérti az, aki azt hiszi, hogy bel vagyok savanyodva valamiben. Sajnálom, hogy ez látszik. Nyilván valamennyire bizonyos dolgokban igen, de ennek nagyon komoly oka van. Tehát ez nem aspőtés, meg megunod, meg x év után ez is az, és amaz, hanem annak lehet oka van, de nem savanyod, és én örülök mindennek, csak lehet, hogy úgy fogalmazok, ahogy eddig is fogalmaztam, csak most azokkal szemben vagyok cinikus, akik eddig ezt nem szokták meg. Mi s mi volalo? A hlboko mi... tudom, hogy itt vagy valahol a fényeken túl. Tudom, ha ismernélek, megőrülnék, érted? Tudom, hogy tökéletes a tested is, hibátlan a lelked is, de te magadat mégis nyomorítnak érzed. Tudom, hogy lehallgatod néha a telefonodat, de nincs benne semmi érdekes. Tudom, a tükörbe nézel, és ott se látsz semmit, de én nem akarom hagyni, hogy megint kétségbe esz. Rádió aktív, rádió, tévé, hülye tévé, a napjaid megint összeállnak egy elhomályosult évé. Nem élhetsz az emlékeidből, mert nem történt veled semmi sem. Azt hazudnak neked, amit akarnak, nem lenni nem jó, de nem jobb lenni sem. Kívánj ki kezed, de nem tudjátok téged simogatni kell. magadat, élvezd az agyadat, vetítsd fel a tested és a befelé figyelj. Ha játszani szeretnél a játékaidból, és azt látod, hogy mindeniket tönkretettél végleg. Találj ki ujjakat, kapjad az ujjadat, rúgdost és üvölt, és ne örülj meg kérlek. Méltóan kell viselkedniük a magánélet. életükben is, ám az etikai normák lefektetését nem tartja célra vezetőnek. Ugyancsak vitatja az alkalmassági engedély szükségességét, mivel azt az általánosítást ugalja a közvéleménynek, mint a pedagógusok többsége nem látná el megfelelően a hivatását. Pedig ez mennyire így van. Miről meséljél? Miről meséljünk? Szerintem elmenne három rádióadás egyszerre most is, hogy elmennék a sztorikat mondani. Persze. Nem csak a sztorik, de hát a mi sztoriaink 20 évvel ezelőttől valóak, de maiak is ugyanezt tudják elmondani. Ugyanazt. Nem tudom, a pedagógus az egy, az egy érdekes szakma, mert ez nem olyan, hogy bemész és 8 órát csinálod. Tehát nem, eleve nem veszem, hogy találták ki a nyári szünetet, ez nem a gyerekeknek, hanem az a pedagógusoknak, hogy kifújják magukat. A gyerekekkel foglalkozni a legfárasztóbb dolgok egyik. Nem is véletlen, egyébként is férfiak nem nagyon bírják. Ezért van több női tanár manapság már persze. Mert szerintem nem lehet azt kibírni, hogy fegyelmezni meg minden, most nagyon sokan bekattannak. És miközben tényleg így hétről hétre jönnek ezek, hogy hát most erről a tanárnőről vannak pornóképek, arról a tanárnőről vannak pornóképek. Basszus, azért mondod, akkor az a rohadt ribanc, hogy példát mutatnak. Nem gond, mindig példát mutatnak, alapvetően szeretjük a mesztelen nőket, hanem még meg is lehet őket baszni, de azért még se legyen minden nő ilyen, mert az egy kicsit egyhangú lenne. Ez csak egy csúcsan pornóképes dolog, de az még az aránynak ártalmatlan csúcs. De az, amikor rászállnak egyes diákokra, egyes lányokra, fiúkra, ezért azért tavazért, hogy bén kurvák, 50-60, 70 éves kiégett riherongyok, az már egy kicsit más kategória, és az a mindennapi életét, főleg adott esetben az embernek az osztályfőnöke, vagy állandó tanára, megkeseríti a gyerek személyiségét, formája negatívan, de szép szak kifejezés. Tehát ezt nem tudom, hogy akarják ezek kivédeni. Tehát biztos jó, meg szimpatikus elképzelés, de hát, hogy már most hezikálnak rajta, akkor körülbelül semmi nem lesz. Persze, hát annak idején volt a Vekerdi Tamás, a pszichológus, ő kezdte el ezt a témát nyomatni, nem most, ez 2000 körül volt, meg már előtte is, hogy de azért van egy kis gond, tehát ugye a pedagógusoknak legalább a fele tök alkalmatlan a pályájára, nem érti meg, hogy mit tehet és mit nem, tehát az alapvető a törvényt, az alkotmányt nem ismeri, nem azért, mert nem jogász, hanem azért, mert nem tudja, hogy például, aki ott van a keze alatt, az nem egy rohadt kis patkány, akit el kell kiporni, hanem ez egy kibaszott ember, akit nevelni. Igen, szóval persze az alkotmányság ismeret, ezt mindannyian hallottuk. Vagy, az alkotmány meg kibaszott, nem csak, oldal, nem csak jogaid vannak, hanem kötelezettségeid is. Ez a kedvencem, hogyha nem tudom, nem mész ki hetesként jelenteni, akkor jogvesztés történik, és eredmény csak jogai. Tehát hozzáállás csodálata, de nagyon tudom ezt tisztelni. Nekem azt mondogatta az osztályfőnök, bár ő egy normális ember volt, hogy nem hozzá, igazából nem személyt, csak úgy mondta, hogy igen, a diáknak vannak jogai is, de furcsa módon ezek egybeesnek a kötelezettségeivel. Ez nem egészen így van, tehát az, hogy az iskolák falain belül meg van megállt, ez nem az, hogy megállt az idő, hát ez az egy külön világ. Mert nem volt olyan idő, hogy a társadalom úgy működjön, hogy az iskolákba próbálják fölállítani. Megkérdőjelezhetetlen autoriterek vannak, teljesen értelmetlen szabályok, teljesen értelmetlen közösségellenes intézkedések, csak pont sírnak, hogy nincs közösség. Meg hát ugye miért akarnál, ugye persze tanár lenne, amikor nincs fizetés, nincsen meg, de persze ezek összes dolgok megbecsülve, bejelöl a harmadiknak negyedi. Ezt majd egyszer csak, hogyha már nincs más. Nagyon sok ilyen tanárom volt, most nem tudom most milyen az állapot, nagyon sok ilyen tanárom volt, aki meg is mondta, utolsó lett. Tehát ez volt bejelölve, ez jött össze, kész. Martit közben adott egy cédulát, és azt olvasgattam, hogy szeretném a DVD-t nézni, még körülbelül 15 perc a hátra az adásból, kedves Marci, de utána hozok projektort is, ha gondolját. Igen, látom ott a TV, ami nézni szeretnétek, tehát is rontjuk itt a levegőt. Mindjárt befejezzük, Marci. Igen, csak közben megszakadt az adás, úgyhogy ez most nem maradt titokban. Na, hát ilyenek zajlanak itt. De már csak két írunk van. Legközelebb egyébként nem itt leszünk, hanem a blogihoz fogunk bepotlankodni, úgy néz ki. Igen, ez kitalált. Kalandot le fogjuk itt azt. Nem lehetünk hozzám is, akkor most kupi van. Meg szomszédok. Vagy szomszéd kicsi, az állandóan vitni úszont ordít, tehát bele fog hallatszani. Na mindegy. Hozzám is jött, csak meccse van és kutyogatás. Az aranyos, kutyát szeretjük. Nálam meg talajrészek. Na mindegy, az előbb a tanarakról beszéltünk, na nem baj, majd helyettesítünk, vagy nem tudom, belül a Gabu helyettel is ő is talajrészek lesz. Szóval a tanarakról, itt csak örtem, mert közben itt megzavartak. Na szóval igen, szóval ez a probléma, hogy mikor én katona voltam, és ez a mai napig így van egyébként. Katona tiszteknek kurva kemény alkalmasági vizsgálat folyamaton kell keresztül menni, többek között pszichológiai, mert többek között azt vizsgálták, hogy nem fogja esetleg halálba szekelni a katonáit, pusztán azért, mert élvezi a rohadt csillagot a vállán. És megmondom őszintén, nagyon jól működik, mert vannak faszkészek, ugye, mindig is voltak, de alapvetően a szűrés többé-kevésbé jól működik. A pedagógusi pályán egyáltalán semmilyen szűrés nincs, és nem is volt soha. Bárki lehet pedagógus, pláne óvónő, hát ugye az óvónő eleve egy 8 általánosos történet, meg egy tanfolyam, tehát ott még eleve nem is azt mondjuk, hogy a szellemi nagyságoknak topzódnak ott azon a pályán. Tehát bizony, ugye már óvodában elkezdődik ez az egész, de hát ugye ők is pedagógusnak minősülnek valamiért. Nem véletlen az a vicc, és nem hiszem, hogy külföldön ezt ismerik, hogy mi a különbség a pedagógus és a pedofil között. A megfejtést nyilván be tudják küldeni a hallgatók is, hát az, hogy a pedofil tényleg szereti a gyerekeket. Négy rendőr sebesítettek meg ismeretlen fegyveresek Athénban. A két támadó motorkerékpárral érkezett a görög külváros egyik rendőrőrséhez, ahol tüzet nyitott az épületben tartózkodókra. Két rendőr szenvedett lőtsérülést, másik két társukat a széttekülő üvegszilánkok sebesítették meg. Az egyenruhások ellen elkövetett merényletek tavaly december óta szaporodtak meg, miután a rendőrök lelőttek egy 10 éves tüntetőt. Ezt azért raktam be, mert nincs benne a hírben, hogy ez a szélső baloldal. Az nagyon működik mostanában arra felé. Most az a görög szélső baloldal, azelőtt így boruljon térd le, és így kérjem tőle bocsánatot az úgynevezett magyar radikális ellenállás, amely képes volt kitermelni néhány meggyújtott lábtörlőt és egy-két életveszélyes fenyegetést, majd egy jó pár előzetes letartóztatásba helyezett ember, tehát most vagy bűnös, vagy nem, de mindenképpen rálék lehet húzni dolgokat, tehát kvázi bűnösök, mindegy. Ott kérem szépen képesek összefogni, képesek az utcai harcba rendőröket lenyomni, és most már itt tartanak, hogy most gondoljuk el, hogy 2006 után nekünk ugyanilyen jogunk lett volna a motorkerékpárral odaállni a rendőr, akármi rendőr kapitányság elé, belőni az ablakon és elmotorozni. Ugyanilyen jogunk lenne most is például megkeresni ezt a dagadt disznó Gergényi Pétert, emlékszik még valaki a nevére? Ezt mondjuk, hogy beletározni. Vagy mondjuk egy vadászpuskával fejbe durrantani. Nem hiszem, hogy 1 millió testőre lenne, mert megközelíthetetlen kacsalában forgó palotába jönne. Hol az a híres nemzeti radikalizmus? Ja, hogy el vagyunk foglalva még mindig a tüntetésekkel. Oké, tényleg nem mondtuk meg, és nem mentünk haza. Ez szép, de elég ez? Nem tudom, én aztán arra emlékszem, hogy 2006-ban mondtuk, után október 23-a után, hogy bizony addig nem lesz semmi, ameddig a kitolja a babakocsit, nem, és van mit tegyen az a gyerek. Tehát amikor már majd ő sem, meg a gyerek sem, és amit akkor talán majd leszünk elegen, meg talán majd elég radikális lesz, azért elég régen volt. De akkor ez a görög szélső balosoknak nem mondhatjuk, hogy így mit tenniük. Jó, de azok nem is magyarok. Nem. Mondjuk ez a magyar mentalitás, ez magyar mentalitás. Most, tehát azért ez is, én ezt szeretem, de én úgy láttam akkor is, és most is úgy látom, hogy nem tud, tehát valahogy nekünk nincsen erre. Ugye a végtelenségi tűr, aztán vad kegyetlen. Valahogy ez. Nincs, igen, és jelenleg. Én csak azt tudom, hogy most írjuk egy közleményt. Írjuk egy nem közleményeket, nem mi, hanem közlemény. Nem tetszik valami, rendőrség szétvett közlemény. Délvi legjobb példa erre a vajdasági délvidéki magyar pártok is. Hát tűzzel, vassal, foggal, körömmel, lábukkal, mindennel kéne ott az autonómiáért harcolniuk, és egy levelező tagozatként működnek, úgy funkcionálnak. Normális országban ilyen nincsen, közleményekből, levelekből, újságcikkekből soha nem lesz autonómia. Magyarországon is soha nem lesz szabadság, soha nem lesz normális élet közleményekkel, pártoskodásokkal, ellenségeskedéssel, széthúzással. Kurva általánosan hangzik az, amit most mondtam, talán kicsit értelmetlen is, de ennél sokkal gyakorlatilasabbnak kell lenni, hát most már ez ki van csukva. Most már az egész nemzeti radikalizmus különböző szervezetek, nem csak a Jobbik, mindegyik most már úgy működik, mint egy szerep. Volt egy nagy föllángolás, lehetett volna belőle adott esetben bármi, nem lett most már csak egy szerep. És most már valóban, hogyha bármi fődobálás, nem akarok ebben most belemenni, tégla, dobálás, gyújtogatás, bármi lenne, az csak ártana minden ügynek. Nem is hallgatnám magunkat, amúgy érdekes lehet. Nem hiszem, hogy annyira mást mondtunk, de ott benne élni lehet, hogy... Kérlek, a Bombagyár DVD továbbra is kapható, sőt neked van is. Vedd elő az első néhány adásunkat, még majd halál lelkesen nekiugrottunk ennek az egésznek 2007-ben. Miket írtunk, miket mondtunk, miket kutattunk, egyébként igazunk lett, tehát ebben nincs gond, csak annyira szar ezzel szembesülni. Tehát amikor így tudjuk, tehát elmondom, hogy nekem bele fognak szórni a számba rövidesen. Hát elmondom, és valahol átérzem azt a kélyes borzongást, hogy ez rossz lesz. Biztos rossz, mert alapvetően erről tudjuk. Amikor akkor tényleg beleszarnak a számba, az egy egész más érzés, mint tudni, hogy ez fog történni. Mit mondott a csodálatos terv? Hellerede, aki sok mindent adott a világnak. Azt mondta, hogy a pesszimista az az ember, akinek mindig igaza van, de sosem leli benne boldogságát. Megkörösztarok vagyunk, de tényleg. Igen, arra gondoltam, már 2 évet feltettem azt a kérdést, ha most ilyenkorban ilyenek vagyunk, milyen lesz 60 évesen? Mert a zsémbes öregemben nem értelmeztető fogalom lesz, ami relációnkban. Nem, minden műsornak nem indult, tehát ez volt a nemzet heti hetesek. Igen, csak aztán lett heti 4-es, meg abba is. Tehát, igen. Szóval az a hetet, akit mi összeszedtünk, az a hét, az elindult 7 irányba. Ugye? És akkor ezért lehet, hogy ez ilyen lett. Mert volt. Jól működünk. Ugye, ilyen szintű összefogás, mint amit mi megvalósítunk, az elég ritka nemzeti oldalon. Nem sok van. Nem, sajnálom, hogy ez úgy tűnik, mint hogyha nem. Mondom, halál jól lehet magad érezni, csak ne kívül ezen a gáton. Tehát itt, hogyha bezárod magad, és akkor most már csak ez, csak az elképzelt világ a maga igazságtalanságával, az tényleg rossz. Ez olyan, mint egy szekta. El lehet olvasni Bartus Lászlónak a Feszpan című könyvét, ami a hígyűliről szól. Pontosan olyan elvek szerint működik, ugyanazt a élményt, már kábítószeres élményt adja ez az egész, mint egy szekta, ugyanúgy elhomályosítja az embernek valamilyen szinten a tudatát. Az elvek hasonlóak, csak hogy a hígyűliben azt mondják, nem mondják azt itt, legyél kicsi, húzd össze magad, éljél a legpuritánabb életet a nemzeted érdekében, meg így, meg úgy. Nem, ott azt mondja, egyetek, ígyatok, basszatok, szakasoroljatok, érezzetek jól magatokat, a többi amúgy stimmel, az ugyanúgy működik. Ugyanúgy vétül fel, ugyanúgy szektás, jó, nekünk nincs egy német csendőrünk. De félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy rossz az egész, vagy hogy rossz, amit gondolunk, amit eddig tettünk, tehát erről nincs szó. Ugyanazok az emberek vagyunk. Nem mondtam, hogy egyértelmű, hogy a hallgatóknak is, nem elvenni akarjuk a kedvet, nem lehet elvenni a kedved a hitettől, meg az igazságtól. Tehát attól nem lehet kedvet elvenni. Nem tudom, a kedves hallgatók közül kinek mond valami Chuck Palahniuk amerikai író neve, nem blogging bólogat, meg olvastuk. Halálkultusz című könyvét szeretném a kedves hallgatóknak ajánlani, ami pont erről szól, többek között. Azoknak, akik esetleg nem szeretnek olvasni, mert jaj, idegen író, jaj, lehet, hogy megvan a könyvet, ő írt a Fight Clubot, azon a harcosok fúrját. Nem számolt a Karsai József az MSZP frakció esetleges szakadásáról szóló hír. Értesülésünk szerint 10 léphetnek ki a frakcióból a költségvetés záró szavazása előtt. A batonyai polgármester arra utalt, nem csak ő gondolja úgy, hogy a jövő évi költségvetésnek nem kizárólag megszorító intézkedéseket kellene tartalmaznia. Egy esetleges új frakció létrehozásával kapcsolatban Karsai József azt mondta, ez felvetődött. Engem is megkerestek ebben az ügyben, természetesen meg kell nézni, hogy ennek pontosan mi a célja. Szerinte a lépés a képviselők bátorságán múlik. Karsai József az még sokra viheti, vagy nem? Igen. Jelenleg ez úgy érzem, hogy a magyar politika az olyan másfél éve, 2 éve arról szól, hogy vagy nagyon sokra viszed, vagy nem. És még inkább, mint korábban. De itt szerintem nagyon fontos emberek fognak kijönni, meg eltűnni, akik nagyon fontosak lehettek volna. Ő egy érdekes figura. Meghívtam ám őt egyébként. Akartam egy ilyen adást csinálni, hogy ő, meg a, hogy hívják, Molnár Oszkár, a fideszes, hogy te jöjjetek le, és beszélgessetek így. Na most ő nem írt vissza, a Molnár Oszkárnak meg a titkársága visszajött, hogy sajnos a képviselő úr nem ér rá egy évvel foglalkozásra. Még visszajöttem, hogy a kurva anyátok, azt sem mondtam, hogy mikor. Tehát nagyon-nagyon nyitottak ám ők. Meg ne tévedjünk el, tehát a Molnár Oszkár se tartozik hozzánk, meg ő se. Hát nem ereszkedik le a pornét. Hát pedig az egy érdekes lett volna, tehát egy kultúrált ember egy kultúrált meghívásra nem így reagál, hanem legalább valahogy reagál az ő esetében Molnár meg. Hát na, oké. Okay. Tehát nem tudom, ezek hova vannak. Sok emberkel hívtunk már meg, és például annyira reagált a nemzeti oldalon tisztelt, tudós ember, mindenki, én mondjuk Köves Lomó rabbi, semennyit. Tehát, szóval igen. Nincsen általános érték. De tudod, nem értek, ezek olyan emberek, akik kezüket, lábukat törik, hogy megszólítsanak egy közönséget. Most pont ezt a közönséget képviseljük. Hát nem tudják. Mert olyan közönséget akarnak megszólítani, amit nem ismernek, és nem is képviselnek valójában. Én ezt látom. Nem feltétlenül, ugye ez a tudósról beszélek például. Jó, hát, hát ez egy rádió, most több mindegy kihallgatja, de sejteti, hogy az. A fekete fákó eljött. Szegény jó, hát így jár, de tényleg eljött. Tehát nem az volt, hogy jaj, nem válaszolok, mert mekkora király vagyok, mert azért ő mondhatta volna, mint szellep, hát ott szokás elszállni. Hát hát azért írjuk fel neki, hogy valós. Most erre ez a kedves tudós nem volt képes, ugyanígy ez a képviselő úr sem, nem tudom, kivel hajlandóak csak szóba állni, tehát csak állami nagy tévével, vagy mi a kurva anyja? Hát ők gettóban vannak ők is, tehát hát persze, erre akartam kívülmással, tehát... Mert erre biztos van olyan, aki azt mondja, hogy persze, most nem veszik komolyan a bombagyárat, de a bombagyárat komolyan veszik, ugye voltunk mi már terroristák is, tehát ez is bizonyítja, hogy, de ez ilyen érdekes. Mennyi időnk van még, mert ugye Marciék itt nézzenek filmet, de még 15 percet várhatjuk szegényeket, de inkább legyen csak 10 perc, mert elhúztuk, de azért ez egy nagyon érdekes hír azért. Jó. Megint kapunk egy. A probléma megoldódni látszik, de azért köszi. Azt írja. Na, ezek szerint nincs DVD-jük mégsem. Akkor meg itt maradunk hajnalig, semmi gond. A két legnagyobb svájci zsidó szervezet nyilatkozatban közölte szerdán, hogy határozottan ellenzik a minaretek betiltását, amelyről egy hónap múlva tartanak népszavazást. Szerintük a minaretek építésének megtiltása veszélyezteti a vallásszabadságot és árt a svájci muzulmánok integrációjának. A minaretek betiltásáról a népszavazást a jobboldali konzervatív svájci néppárt és a vallási ihletésű szövetségi demokratikus unió politikusai kezdeményezték, akik ezzel a svájci társadalom növekvő iszlamizálódását szeretnék megakadályozni. Szerintük a minaretek nem vallási jellegűek, hanem hatalmi követeléseket jelképeznek. Ádám, te vagy a muszlim? Igen, csak én soha nem muszlimként ültem itt, vagy muszlim vezetőként használni is fogok, csak itt a mondatot, hogy egy picit visszatekered, mert a mondatban nem azt fogok kibogni. Hát a kristásokról azért mondanék. Jó, akkor mondom a mondatot, tehát itt a svájci zsidó szervezet nyilatkozatban, tehát ez a mondat nem stimmel, ez egy hülyeség, hogyha ez így hangzott el, mert pontosan az integráció az arról szól, hogy persze legyen mecset, vagy legyen bármi, akárhány muzulmánban és az Svájcban, de az integráció pontosan arról szól, hogy akár adott esetben megtartja a vallását, de a kulturális közegbe, a szociokulturális közegbe úgy tetszik, beleintegrálódik az adott személy. Tudni kell, hogy Nyugat-Európában általában a muzulmánokkal nincsen gond. A nem általában lévő muzulmánokkal, akik nem óhajtanak integrálódni Európába, mert az úgynevezett wahhabi irányzat felé mennek el, nagyon könnyű ezeket megismerni, hosszú fehér, más ruhában járkálnak, nagy szakállat viselnek, ők azok, akik nem óhajtanak sem európaiak lenni, sem semmi más, ők csak muzulmánok és nagyon dogmatikusan vesznek bizonyos dolgokat, és őket kiváló terroristának lehet kiképezni, kiváló egyébnek. Na most ezeknek eszükágában nincs integrálódni. Itt viszont a mondat pontosan arról szólt, hogy a muzulmánok integrációja, hát nem biztos, hogy a minarettel kezdődik, maradjunk annyiban. Miért ne lehetne meccset, miért ne lehetne hozzá minaret? Nincs ezzel alapjában véve gond, mert az iszlámnak van helye Európában, de hát túlzásba való vitel, meg a nagyobb mesetet építsük itt a 10.000-es Londonban, amiről terve volt, az már azért egy kicsit valóban túlzás. Ilyenekben azért próbálok óvatosan nyilatkozni, de az nem normális dolog, hogyha terjeszkednek teljes mértékben. Nincs iszlamizáció egyébként, a Svájcban nem térnek át a fehér svájciak az iszlám hitre, mint mondjuk Németországban viszonylag sokan átérnek, és most Európa jött az iszlám hitre, ezzel azt gondolom semmi gond nincsen, sőt. Magyarországon van iszlamizáció? Egyébként térítő vallás az iszlám? Mit értünk térítő vallás? Hát minden dumálja az ember, hát ugye... Ó, de Marci nem belőle kedve van. Szóval... Hát de most akkor a keresztény, mondjuk például akkor, hogy hívták ezt a katolikus város járást, városi misszió, vagy micsoda, akkor az nem megtérítő. Akkor ez a térítő vallás, tehát az egy... Hogyha ilyen értelemben nézzük, nevezhető, igen. De nagyon egyszerűek, tehát a muzulmánnál válásnak a feltételei azok nagyon egyszerűek, a siádát, a hitesküt elmondja, megjelenti, hogy nincs más Isten, csak Allah, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon egyszerű dolog. Maga a vallás is sokkal egyszerűbb, sok embernek, aki nem is tud róla adott esetben, ezt én szoktam mondani a személyiségéhez, nyilván olyanról beszél, akit én ismerek, sokkal közelebb áll az iszlám, mint az adott vallása, vagy ha pogány, akkor ugye az, sokkal közelebb áll hozzá az iszlám, csak nem tud róla adott esetben. Na, megint le fogják írni, hogy ez ilyen pogány műsor és a katolikus magyar hagyományokat, hogy fölrúgjuk. Logi, neked van vallásod egyáltalán? Szerintem az egyik legveszélyesebb az, aki azt mondja, hogy maga módján vallásos, mert abban én mindig azt látom, hogy ott valami, hát ez a legrosszabb, de nagyjából azért erről lehet nálam szó, nem tudom most. Nem jókor kérdezed, ezt egy hónapja kérdezed, akkor más lenne, egyszerűbb lenne a válasz. Kutya dolgok ezek. Na, nem azt mondjuk hozzá azért, hogy vallásoknál Magyarország magyarországi történelmi egyházaknál azért az értékek általában azonosak. Tehát a világról vannak, hogy a keresztény értékek és az iszlám értékek, hogyha veszük, azonosak. Tehát, de ez minden vallásra igaz, a kristánokra is igaz. Kevésbé ismerem, de hiszem neked. Tehát csak ugyanaz. Már elég sok vallásra foglalkoztam, mert engem az érdekelt még a gimi idején. De ez a keresztény nemzeti jobból jó dolgot, ezt szerintem úgy felejtsük el, ahogy van erre most lehet, hogy sokan fognak pörögni. Ezek nagyon sokan be fognak pörögni és rugózni, és micsoda műsorod, és ez micsoda, nem tudom milyen ember. Ne, azok már rég nem hallgatnak minket. Nem érdekel, de ezt a kifejezést úgy fából vaskarika, úgy hipokrata hozzáállás, ahogy van. Az ember megpróbál megérteni a világot, nem árt, ha megért, meg akar érteni a vallásokat, és valóban, ha odafigyelsz, akkor eléggé sok a közös pont. Csak a szimbólumok mások, én azt vettem észre, máshogy magyarázza meg ugyanaz, de az üzenet az nagyon sok esetben nagyon is ugyanaz. Van egy-kettő kivétel, ha csinált vallásról, mindenki tudja, vagy van egy, tehát tényleg előfordul, de azt azért észre lehet venni. Hát azok a vallások, amiket akkor csináltak, amikor még komolyan gondolták, na azokat komolyan is lehet venni. Tehát amikor jöttek arra ráépítkezni, meg hát még az iszlám még utolsó belutóként ebben a mezőnybe tartozik, de amikor utána jött, hogy még ezt megreformáljuk, meg átalakítjuk, meg Jézus Isten. Csinált vallást másra értett. Igen. Való, hát csinált vallást, mint például, amikor kitalálják, hogy vikkás vagyok. Fogalmuk hát, nincs. Most jó, tényleg nem állítom szembe egyáltalán a kereszténységet az iszlámmal, de amíg a keresztényben olyan reformjelenetek vannak, a reformjelenetek lehet jönni, mint például a hídgyűli, amit a keresztények itt elfogadnak, mitől párbeszédet is kezdeményeznek velük, addig azért ez az iszlámban, most nagyon primitíven fogalmazok, kevésbé van így. 1800-as évek végére alakult egy úgynevezett Ahmadi irányzat, Ahmadia, és aztán nem nagyon szórakoznak a normális muzulmán országból, oda mennek és megverik őket, megölik és körülgyűjtják a mesetet, megélnek. Tehát nincs, tehát ott nincs ilyenfajta reform. Hát ez már tiszta szerepjátékvilág, ugye, hogy vagyis van ez, egy kis szoktak kergetni a ranagolt papok és fordítva tartani, tehát azt már mindegy. De vannak azért alapvető értékek, tehát én azt találtam meg, hogy a gyűlölet tilalma, és ez nem úgy tilalom, hogy ne gyűlölj, tehát nem megmondom neked, hogy te ne gyűlölj, hanem rá fogsz jönni, hogyha érted ezt a vallás filozófiát, ezt az életnek, ezt az aspektusát megérted, akkor nem azt fogod mondani, amit most mondanak sokan, hogy magadba elrajtsz, az a gyűlölet, abból erőt felítesz, akkor ez teljesen nevetségesnek fog tűnni. Gyűlölet tilalma, és annak, hogy boldognak lenni, nem önzés. Talán nekem még ez a nagyon fontos, hogy kiemelném, hogy boldognak lenni nem önzés. És lehet, és most persze vicceseként ezt mondom, de nem, ezt nagyon komolyan is gondolom. Ezek, ilyen alapvető dolgok, tehát igen, ebből a szempontból biztosan vallásos vagyok. Majd Isten megmondja, lehet, hogy meg benéztem. Rátom, hogy is elég intim viszony, igen. Szerintem a gyónak be kéne fejezni, mielőtt meglincsel minket a Nemzeti Kávézó közössége, azt szerintem délére szeretnének nézni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, 8. alkalommal megpróbálunk most már szerintem rendszeresen jelentkezni. Nem olyan nehéz, de nem is olyan könnyű. Még egyszer elmondom, hogy menjetek ki a Láncfűzre fényképeket venni a Sejtikidihez, és járjatok az októborra is újságot venni. És körülbelül ez minden, amit el tudtam mondani. 8. adás, Jézusom, mióta nyomjuk? Hát ez nagyon izgalmas. Nem baj, bírjuk egyelőre még. Na, sziasztok! Hol a stopgomb? Nem találom el. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányott el a mikrofon. Szebb jövőt!